وعزیزانو داستا سو انجیل عیسی علیہ السلام بانے کم عجبا کی نازلو پہ خدای نی عیسیانو تر اخبر کتاب دا جبی پتشتا نی یہود تر پتشتا نی یہود تر پتشتا نی عیسیانو تر پتشتا چی دا انجیل کم عجبا کیو او تورات دا کم عجبا کیو زکر دا ہر صدای زان لمستقل انجیل لگا دا او سی کم نوے ایڈیشنی یو اسطمی دا پار راو اس دا شلیم انجیل لگا دا سیم انجیل لگا او پا دے شلو انجیلنو کی شلو انجیل سو فیصد دی دو انجیلنو کی یو بر سر ہم تیری کرنو یو بر سر موافقت نشتا گا او قرآن چی سعودی عرب کی وی او کدلتا وی او کا انڈونیشیا کی وی او کا امریکا کی وی او کا افریقا کی وی قرآن دا آغا زائب و ماغا اکم چی ناقای جماعت کے پروت دے خواہ ناقای جماعت والا کم قرآن چی دے بحینی دک کرنگے قرآن با امریکا کی خواہ دارنگے قرآن با افریقا کی دارنگے قرآن با کافر و وطن کی امی اللہ تعالی ذکر تاکید سرو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو یو خبر ازان سر یاد کی چه قرآن کریم اولا دا اللہ کلام دے او بیا کتاب دے او یو سل دری کتابونو یو سل دری او دویم قرآن کریم لکد نور کتابون غلد نظام زندگی او لائح عمل دے کوڈیفائیڈ لا دا یا دا قانون ماخذ دے تورات ہم دا قانون ماخذو انجیل ہم دا قانون ماخذو دستور او نظام زندگی خو قرآن کریم دے سر سر دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام معجزہ ہم دا سشے دا جی تورات دستور العمل دے خدا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ ندا انجیل نظام زندگی دے خدا دے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ ندا زبور نظام حیات دے خدا دے داود علیہ السلام معجزہ ندا او قرآن کریم دا نظام حیات دے او دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا استاد صبح ایدہ سنگا نما طرف تو گورے جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چے اوتی تو مثل ما اوتی الانبیاء من قبلی ما ته هم آغشیون را کرشیوی دی چه زمان اولان ده طول انبیاو تا سمر ور کرشیو انبیاو تا سمر موجزه ور کرشیوی ما ته آغا طول نپیواز زان زیاد را کرشیوی جی جلال سیوتی کتاب لکره دو جلدال خصائص الکبرا بیحقی کتاب لکره دلائل النبوه دا کتابون راوالی دا نبی علیہ صلات و السلام مشاهد موجزه یو نمزر بزرا دین زیاتی دا علماء را جمع کردی دی پا سند متصل باندی سند لکا مشاہد موجزی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اصواب میدان تو غردولا سشے باتی جوڑ شی اجدہا دا لاز بیترختن لیستو دین ورن چمکیل براوتو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام پا اکمہ بان لاز براخ کسترگ بے بیناشوی صالح علیہ السلام گٹت توجہ کرا اگا اوچاو دو یو بلار با اوخ تیرا ہوتا لی تصویر شی موجزہ تصویر شی جی موجزہ اس نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا دا موجزی بی شمار ورکلے شوی قدم قدم زال مستقل موجزہ اگا صاحب دا بردی فرمائی چی جاعت لدعوت ہل اشجار ساجدتن جاعت لدعوت ہل اشجار ساجدتن تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ماس خطن منزو شو رسول اللہ علیہ السلام و السلام سلامی پانی مبارک رواغستی امسا میں رواغستا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتو تغال ابن ام عبد ابن مسعود ماس رضا مدینی منورین بہروتو سومیل بہر لارو جی آغازہ تچو رسول دیر زیاد مخلوق ناستے سارا کے دیر کافی مخلوق ناستے حدیث دا لیلت الجن ورطا منگوائیو خواہ دا پیریانوش پیوال حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی غنو فرمائی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا یو دائرہ نا چاپے رکھ را رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانا یو دا اومات ابن مسعود دا طول جنات تھی ننش پزا ما دوی سرا اپوائنٹمنٹو چیز برادم تاستا بیان بکوم دوی را جمشوید دیر لری لری نا جلسان دا پیریانو دا پیریانو جلسان دے زبا دوی تا دا اللہ توحید و دا اللہ دین بان خبر کوم خبورا دی اسے فطرتن شریان ہونی دی خوا نکہ دا شریان تالا خواتر آدین دے سرکل نبا دے بارو باسی خو سرکل نبا تو بار موزا دائریت دی نرنو دی خوا اس ابن مسعود وی چھ واقعی برا تل بلا گن برا لن خوچی دیکل ختم ہو رسل بسلتے برکو لگو خوا ما ته ډیر رغبتونه را کول چې ترا بار چې مونږ بتاله دا شی در کو دا شی بدر کو دا شی بدر کو وې ما چې ما ته رسول پاک ویل دنه بار منوځه دغه ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه چې یو وار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره واغستم ساران بهر لاړو ابن مسعود وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تقاضی ته دومره لری ته حتی لا یراه احد چې بیا به چا نظر پې نه لګېدو وې مدینه منورې نه یو څنګ ته ووتو هغه ځای چېرته ونهنه وه جاړې نه وې پنا یو کنده نه وه ورنه حضور پاک صلی الله علیه وسلم به ډېر پنا کېناسته تقاضې دپاره وې داسې د کیکر یو ونه هلته ولاړه ده خو خواره غوندې ده پاڼې کمزوري دي یو هلته لرې ولاړه ده چې یوازې په یوې ونې باندې پیغمبر علیه السلام ځان پنا کولې نشو ابن مسعود فرمایي دی یوې ته دې ګوته باندې اشاره وکړه دې بلې ته دې ګوته باندې اشاره وکړه دا دواړه ونې را روان شي یو ځای ته راجمع شوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې پنا کې ناست او چې کله تقاضی نه فارغ شو بیا دې ته اشاره وکړه دا یو داسې لاړه پل زایتا صاحب د بردی تعبیر کئی چه جاعت لی دعوت هل اشجار و ساجدتن تمشی الیه علا ساقل بلا قدمی در رسول پاک خادم دی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ در لشکر نا پاتے دی پزنگل کے لشکر تلے دی حضرت سفینہ رستو پاتے دی جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواقع بیانی چی جز راویخ شما ماو قتل لشکر نشتا خدای چر تلار شم ناس تم چیزا سار رانا شی بیا بروانے گم شپی زنگل کے سارا کی رت نشم وی دی اسنا کی یو زمرے ماوری دا ما طرف ترا روانو وی مای چی زمرے خوز دے انسان دوست دے زکا خکوش خلکی اچت کلم زمکی لے میرا خلاصی یا میرے کئی میں بے ما فوری ورتا ہوئے زین کی میرا لو چی یا غزنفر انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وے ما ورتا واز مریا زگر عام سڑے امد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خادم رسول پاک نو کرم خا وے اغا غخپل لکائی والو سر ما تا اشارہ اکلے تما پسیر روان شی وے آغس زمرے ما نوڑان لدے زی تاسو پسیر آو رسولم او صرف خیمو تے راو نرسولم پا دی خیمو کی را سر دن نر روان استا دی خیمی تی رو رسولم او را تیشارو کلی دا خیمه دا صاحب دا بردی فرمایی چه و من تکن بی رسول اللہ نصرته ان تلقه العزد فی آجام ها تجمی اغا سوچ زان دا رسول پاک دا فکر و نظر تابی کی دزمری خلکی ورن نباسا دی با علت دا چه پروتی لکه دا مور خیٹا که چه آرام سر پروتی خواه لکه دا مور خیٹا که چه آرام سر پروتی او عزیزانو دا خلا پرید دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیخ پنیغا موجزہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت چے چاخ پلکو دا رسول پاک صحابی دے حضرت علا رضی اللہ تعالی عنہ نامی صدا حضرت علا رضی اللہ تعالی عنہ دا افریقی زنگل باندے دا عمر فاروق دور کے روان دے آغا زنگل دا سے محیب زنگل دے جی چے کسڑے پکش پکی نو سوک جوندے پات کی گی نا حشرات دی حوام دی انسکس دی درندگان دی سبو دی شرمخان دی هر بلا پکشتا اراده او کل دبش پکو ملگر ورطه جی دا خو اغا محلک زنگل لی دیکی خو دیر گند بلا دی جو انده با یو کس پاتی نشی وی بس منگو سی او عظم کرده او دل دش پکو نو نهی ورطه جی ماران شرمخان دا محلک زناور حرط علا رضی اللہ تعالی غنو دا خاور یو دا پیت پورتشو او یو آواز اوکو چی ایوها الحشرات و السباغ او دی زنگل درندگان و حشرات نحنو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگا محمد رسول اللہ ملگریو خواہ منگا محمد رسول اللہ ملگریو اردنا ان نبی تسمع دی زی منگا ارادہ کرے چشپ بتیرو فرحلو تاس دا زنگل منتا چې دا موږ څومره ځای کې دی ځای ته رانږدې کېږي ما تاسو که دلته یې نو لاړ شئ فمن وجدناه بعد قتلناه دا وی ګورې آخري وارننګ دی تاسو ته که څوک مو پیدا کړ دینه بعد نو مړو به مړو به حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنه چې موږ قتل مار چې خپلې بچي خوله کې اغوستې دي منډه وای شرمخ چې خپل بچي خوله کې اغوستې دي منډه وای ګیدړ خپل بچي خوله کې اغوستې دي منډه وای موږ شپه تېره کړه سار چې موږ روان شو سفر باندې دغه حشرات بیا واپس پلو بلو تر روان دي خپلو کورو تر روان دي او د حضرت عمر رضی الله تعالی دور کې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه یو د فوج جرنیل دی چیف اف دی آرمی سٹاف او بل نائب دی وایس چیف اف دی آرمی سٹاف اسسٹنٹ دی یو جنرل دی بل لیفٹیننٹ جنرل دی یو جرنیل دی بل کور کمانڈر دی حضرت سعد ابن ابی وقاص او حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د جنگ قادسیہ تاسو تاریخ خو ویل دی جنگ قادسیہ نوم دی سکول والا ته یاد دی جی کالج والا ہوتا یاد دی د جنگ قادسیہ نه فراغت نه بعد حضرت عمر آرڈر ورک چې دا مهم سر تکي په دې دریاب ور پوری شي او دا مدین علاقه دا او مدائن دغه ته عمدہ دعوت ور اوسوي که دعوت نه قبلې دا خلک ختم کوي ښه چې دې اسلام ته تسلیم شي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی فوج ته تقریر وکړ اوس چې مدائن والا ته پته ولګېدا چې دا اسلامي لشکر راځي قادسیه خو فتح کړه اوس مونږه فتح کوي هلته د کشتو یو پول هغوی ورته پول مات کړه او د شکار موسم و په دریاب کې سیلاب و دریاب کې څه اوس دوی چې فوج دریاب غاړې ته ورسېد سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حضرت سلمان ته وایي چې دا خو پول نشته واپس حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته نه ولې واپس هغه ورته نه څه به کوو. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې جئنا لله مونږ راغلي یو الله د پاره مونږ د الله زمونږ مهم د الله دا دریاب او دا اوبه د الله زمونږ ژوند د الله او زمونږ مرګ هم د الله. حضرت سعد ابن ابي وقاص ورته وایي نو څه کوو وایي بس په دې دریاب باندې اسونه ورچو او ته جرنیل نو ستا اس به وړاندې او زه در سره وایسم نو زما درپسې دویم نمبر کیو بیا چې ما تا ور ټوپ کو بیا خو سپایي یو نه ما ته وګورئ جرنیل چې ځان توپې ته وتړي نو سپایي بیا په ځان پوهېږي وایي ښه جرنیل چې ځان او جرنیل رسو ناستي چې ډس کېږي دی په شا منډه کوي نو سپایي وایي خدای ستا بې خو باسي اوس مونږ خو ټول تا د سلوټونه کوو ته منډه وایي په شا مونږ په ګولو ورچېږه. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو هريره فرمای خپل اسمانه بیا ورسور شو اغه اصل املونی والا اغه اس دریا باندې ورواچو حضرت سلمان ورپسې ورواچو جی ټول فوج چې بای جرنیل ور ټوپ کو اسسټنٹ ور ټوپ کو کاملان ورپسې ور ټوپ کو میجر او لیفټیننٹ ورپسې نو سپایانو خو پښینو ورواچو لا وچ دوی ځان مړی نو مونږ یې ولې نمړو. او حضرت ابو هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ چې مونږ ور پوره شو نو زمونږ د اسونو سر په سمونه لواندو زمونږ اسونو صرف خپل وړاندې وي داسې اس نو پاغې کې چې دا هغه کوپو ته ورسېدلې وي او هغه مدائن والا چې دا مسله وکړه نو هغه وی چې دیوان آمدن خو پریان رالل نو بس وایي مخکې لاس پورته کړه ای مخکې لاس پورته کړه چې بس سره جنگ کیږي نه عزیزانو عرض میں کو شر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد معجزات زرگون نور تیر حضور پاک فرمائی شر طول انبیاء و معجزی دا وقتی معجزی وی کمی معجزی وی یعنی یو وقت دا پارا وی دا موسیٰ علیہ السلام امسانہ او صرف تلا ناقای بازار یا روڑ بانے مار خو نہیں جوڑ سوئے کنا کہ جوڑ سوئے دے جی وی دا وقتی معجزی وی په نظر ښکارې دی او زما خاص معجزه دا دایمی معجزه ده. یو انګریز په کتاب لیکلی دی د پرپیچوال میریکل آف دی پرافیټ آف اسلام پرپیچوال میریکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دایمی ابدی معجزه قرآن کریم باندې هغه لګیا دی خپل ریسرچ کوي خپل تاکید کوي چې دا پیغمبر دایمی معجزه ده دا نبی کریم علیه السلام زمانه کې هم ناقابل مقابله دا کتاب او نن 1500 سال بعد هم دا کتاب ناقابل مقابله دی ذکر چې دا قران کریم مشرکین مکه ته دعوت ورکو چې تاسو یا خما ومنئ او کما نه منئ تاسو او دبا صحافیان لیکوال او مقاله نویس ادیبان او مورخین بهترین ویونکي او شاعران د بلاغت او فصاحت بادشاهان چې نه منئ او دا وای چې دا الله والا کلام نه دی دا الله والا خبره نه ده دا الله والا کتاب نه دی نو بیا تاسو دې مقابله وکړئ والله فرمایل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله فرمائد دی قرآن مقابل دی انسانی دنیا د طاقت خبرا ندا. الله لگنور آسان کو چفاتو بعشر سور مثلی مفتریات یو سل سوال لسنا دلس سورتن مقابلے ہو کئی خدای وی بیاست از دو وسط طاقت خبر نه دا. الله لگ نور مختصر کو چې فاتو بصورت من مثل یو مختصر صورت لکه سوره الکوثر او د مشرکین مکه طریقه دا و دا غي شاعرانو به یو تر حولی کړه اوبه د بیت الله دیوال باندې اویزان کړه او شاعر براته خپل غزل به جوړو التا دیوال باندې به اویزان دو بیا به جوړی رااله پټاکل ورځ باندې ججان براله فیصله به وکړه چې دا شاعر د کال د ټولو نه بهترین شاعر دی د دې کال نوبل پرایز یا ایوارډ د تور کوي ایوارډ د تور کوي. سورې کوثر نازل شو یو مسلمان خوشنویسه سره ولیکو انا اتینا کل کوثر فصلی لربک والحر ان شانئک هو الابتر دا راوړ بیت الله والا دیوال پورې اویزان کو سره دې صورت مقابله پکار ده تاسو دی باندې کلام ورخه جوړی دا غ کال ایوارډ چې کوم شاعر اغستو ا د ټول نړی به راغې مړه ډیره مغز کې پای پې وکړه او بس اټلیست یو سره لاندې یو جمله ولیکله چې ما هاذا قول البشر دا د انسان خبره ده نه مونږ چې دا مقابله کو انساني کلام سره کو الهي کلام سره نه کو الهامي کلام سره نه کو القائي کلام سره نه کو او د فرانس د میوزیک سنټر یو ډایرکټر او ایمان راوړ انټرویو ته چاو کړې ته پس مؤمن شوې هغه وی چې ما په میوزیک کې داسې مهارت حاصل کړې ده چې د دنیا کوم عجبه او کوم قسم طرز سر تال بحر دا د عروض او قافی مونږه مولوی سه هم په کتاب کې د موسیقي ویل ده عروض او قافی زمونږ یو مستقل فن دی د شعر او شاعرۍ لپاره مستقل فن دی مستقله موسیقي ده هغه مونږ زده کوو چې د شعر او شاعرۍ کې اسنه تاسو وایئ چې موسیقي تاسو تبلیغ وایي که څه کوي که باجی غوښ نه د عروض او قافی او فن دی هغه دکو چې دا کلام به موزون کیږي څنګه او مسجع کیږي به څنګه دی به د افخور په انداز باندې متناسب کلام کړي جی اوس هغه ډایرکټر او میوزیک ډایرکټر چې ما د قران کریم قراتونه واوریدل لطاریانو نه یو آیت مختصر دی او بل وګد دی یو دوا لفظ دی او بل بیا شل لفظ دی نه پردم کې فرق راځي نه پاغه وزن کې فرق راځي دا په عجیب ټیول باندې رواني دا کاری چې سړی وای کدا اوس نوې تازه نازلېږي هر یو کاری چې ازړه رو کول ته بیا وای ته وای کدا اوس نوې تازه بیا نازل شه وی یو خو مصر یو وړا بل لویا یو جمله وړا بل لویا نه دې سره فرق راغی نه قاری سره فرق راغی نه بیا بیا وینا سره فرق راغی وی ما د خپل باجر اواغستا وی ما وې چې ز په دې باندې هر جبر اټینګوم په دې باجه باندې دا قران پر راتینګوم و ما ډیر کوشش وکړو خو صرف دا سوره کوثر می پم راتینګ نه خچ دی پغه باجی په جوابانه ووم چې ناته نا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر و ما وې چې دا میتافیزیکل شی وې دا د دې دنیا سره تعلق ساتي نه په دې اساس نازیدانو عرض می کوله تاسو خدمت کې چې اوس دا قران کریم الله تعالی نازل کړ پروردگار عالم د دې قران کریم پنځه حقوق ورخای سو حقوق بس دا اخیری خبره ان شاء الله ځان سره یاد کړئ فلغه ني تفسیری دا چې ذهن کې مراشی زکه عزیزانو تاسو ماشاء الله ډیر مهنت کړې ده دا پرېری ملګول دي په دا ټول کړي کې مودا بلګون لګول دي یقینا تاسو په قرآنی عقیدت لګولې الله تاسو له خیر درکې چا چې پکې څومره ملاتړ کړی دی څومره خوشحالي کړی تاسو د قرآن باندې او الهي کتاب باندې الله تعالی تاسو د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب وګرځي خو عزیزانو استاد وظیفه صدا وظیفه مو صدا ډیوټي مو صدا فریضه مو صدا اوس بلرته هغه در خایم خا د قرآن کریم فرمایل چې د قرآن کریم باندې حق ده چې فآمنو بالله تاسو ایمان راړی الله باندې ورسوله او د الله رسول باندې والنور الذي انزلنا او په هغه نور او رڼا باندې چې کوم نازل کړی قران کریم باندې، نو د انساني دنیا لوم باندې وظیفه، د قران کریم لوم باندې حق، د انساني دنیا لوم باندې وظیفه او د قران کریم لوم باندې حق. په دې حق باندې تاسو زکه خپويږئ چې دې سیاسي دنیا کې مونږ همیشه خلک را پاسونو د حق پناره را پاسو، چې بای داستا حق دی اواله شو. څوک پښتنو ته وي ستاسو حق اواله شو، څوک پنجابیانو ته وي ستاسو حق اواله شو، څوک سندیانو ته وي ستاسو حق اواله شو، او څوک بلوچیانو ته وي ستاسو حق اواله شو، او ځان ته وي چې مونږ قام پرست خلک یو. خبره قومیت یو محترم شی دی، قومیت یو محترم شی دی، دا ان اگزیستنس دی، دا یو وجودی او واقعي شی دی. د دې د وجود نه انکار کړي نشي، د دې وجود نه انکار. د تعذیب ثقافت او جبې علاقې په حواله باندې پښتانه یو قوم دی، پنجابیان، سندیان، بلوچیان، او ټول قابل احترام دي. کنه دي قابل احترام؟ پښتانه محترم دي او پنجابیان سپک خلک دي. پنجابیان محترم دي او سندیان سپک خلک دي. سندیان محترم دي او بلوچیان سپک خلک دي. قران کریم د دې ویری اگزیستنس ذکر کو او سیو فرمایل چې یا ایها الناس او ټول انسانانو، انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله تعالی فرمایي وجعلناکم، ما تاسو کې دا شعبه پیدا کړی دي، ما تاسو کې دا قبیله پیدا کړی دي، ما تاسو کې دا قومیتونه پیدا کړی، ما تاسو کې دا قومیتونه پیدا کړی دي. او دا قومیت په نامه باندې سړی متوجي کیږي ډیر زړه خبره ده، سړي جبره د سړي جذباتي خبره ده، نو سړی په متوجي کیږي ډیر زړه. دی وجنا دا الله تعالی پیغمبر چې گویا قوم متوجي کنو وی وی چې یا قومه سیوبي او زما قومه، نو متوجي کل په لفظ قوم باندې او فکر چې ول زین کې اچو هغه ورل اچو انساني بنیاد باندې چې عبد الله یا قومه او زما قوم، تاسو ماته ډیر محترم یې ځکه زما د قوم خلک. او جی د ټول انبیاو چې محلاتی کارو کو په خپل خپل قوم کې دا فکر خور کو، نو آخرنی انقلابی لیډر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام راغی، هغه بیا یا قوم ونه وی، هغه بیا یا ایو الناس، ځکه د قومیت په اساس باندې کار ټول انبیاو کړو، ځان ته متوجی کړو او دا فکر ول ذهن کې چولو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه بیا انټرنیشنل لیول باندې یو आवाज وکړي، یا ایو الناس، استاد انټرنیشنل کمیونټی جوړ شي او ټول انسانانو خبره هم هغه ده، د هر هر قوم ته چې پیغمبر په خپل کړی چې عبد الله مالکم من اله غیره، او ټول انسانانو استاد دغه فکر ډیولپ کړي عبد الله مالکم من اله غیره. خبرم زين کې راضي کنه؟ خبرم زين کې راضي؟ نو عزیزانو قومیت یقینا قابل احترام ده. خو ما بلز ملګرو ته ما کزه په دې مینم چې پښتانه پښتانه دا د محترم وی دنیا کې، نو اله به وی محترم چې زه پنجابی محترم وګڼم، او کزه دې د پنجابی تذلیل وکم، د بلوچی تذلیل وکم، بیا به هغه نه تقاضا کوم چې ته پښتنو ته احترام په نظر ګوره. وای ابا زه کزه پنجابی ته وام چې بای د پنجابیان د دې د سترګې سړونه دي، ښا دا وای ناغه به ماته وي چې ستا دا ټول مخ د سره د انسانانو دنه داسې ښکارې درته هر چی داسې راته ښکارې لکه خر خو لکه یې نه سولې دلې ده. او که زه ورته وم چې پنجاب والا دا ډېر ښه خلک دي، بلوچستان والا بلوچیان ډېر ښه خلک، آی وای نجی کردار خو د پښتنو وایا دا با کردار خلک دي. دې وجنه قران کریم یو ضابطه ورکړه چې ولا تسبوا الذین يدعون بالدون الله فيصب الله غدوا بغير علم. الله تعالی فرمای د خپل مخالف ناپاک خبرون په بدل داز باندې میاد او کنزل مکو، کنه دې برتا پاک فکر ته بیا سپکی خبرې کوي، دې برتا پاک فکر ته بیا سپکی خبرې کوي، ستا پیغمبر ته بس پکی وای، دیبا ستا خدای ته بیا سپکی وای، دیبا ستا قران ته بیا سپکی وای، دیبا ستا نیکه ته بیا سپکی وای، دیبا ستا پلار ته بیا سپکی وای. عزیزانو عرض میکو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی او مؤمنانو ته وایا، یا ټول انسانانو ته وایا چې د قران کریم لوم باندې حق لوم باندې. ما وې چې د لفظ حق باندې تاسو ډیر خپويږي، ځکه مونږ وایو بجلی زمونږ حق او ګیس د بلوچیانو حق او د کراچۍ بندرګا د سندیانو حق او کاټن او رایس فصل کپاس او چاول د پنجابیانو په دې حق باندې موږ ډېر خپویږو ښه لفظ حق باندې ډېر خپویږو خو دې کله چې موږ یو قوم ته دغه حق ورخایو ډیوټي نه ورخایو بس دې معنا دار چې غاڼای کې ملسر ورنه نه استفاده چې غاڼای کې ملسر چې له مرګ دې داستا حق دې اداستا حق دې اداستا حق دې اداستا حق دې عزیز ما ته وګوره مزدور ته داخه جی داستا حق دې داستا حق دې داستا حق دې دا ډېر خدرسته ورته ورخایا ورته ملګری داستا ډیوټي ده او داستا ډیوټي ده او داستا فریضه ده اکه ته ټول پروت باندې روډ ماستری کې روډ ماستری کې خلک داړتال لپاره سټرایک لپاره منظم کې او داستا حق دې اداستا حق دې راونی سره منیجر پتلون ته وباسا راونی سره دا افسر دې اخی ذلیل کا دې معنا دا ده چې ته انسانیت له خیر نه ورکول غواړې په انسانیت کې فاشیزم ډیولپ کول غواړې یعنی یو داسې هاتا پای جوړ غواړي چې اوکه انسانان دې سره انسانان پاتې نشي درندگان دې جوړ شي عزیزانو قران کریم فرمایل چې فآمنو بالله ایمان ساته الله تعالی باندې عزیزانو زمونږ اوسم دا داول چې بجلی زمونږ حق دی او دې مالکانه حق دې مونږ راکړی شي سړي راکړی شي پښتنو له دې څور کړی شي او د ګیس مالکانه حق دې چاله ور کړی شي او د پنجاب او د سند اغې د نېچرل ریسورسز دا غې حق دې چاله ور کړی شي خو مالکانه حق کمیشن نه مونږ دا ودا چې مالکانه حق دې ور کړی شي کمیشن نه او عزیزانو چې څوک په کمیشن باندې راضی شو او په نفسي ایوارډ باندې دستخط وکړو نو هغه اوس په دې خبره کې رښتونی نه چې مونږ صوبای خود مختاری غواړو ای بیا دې خبره کې رښتونی نه ځکه هغه په کمیشن راضی شو او په رایلټی راضی شو هغه په څه فیصده یې سبا نه راضی شو او مونږ وایو چې نه زما نیچرل ریسورسز دا به زما په ډیسپوزل باندې خرج کیږي ښه تجویز به زمای مالک به زیم زی چې چاته ورکوم د دې ټول ډیسپوزل به زما وي ښه ډیسپوزل به دې ته وایي صوبای خود مختاری ښه دې ته څه وایي صوبای خود مختاری او فیډریټینګ یونټس په فیډرل سیستم کې فیډریټینګ یونټس یعنی صوبای یونټونه سرحد بلوچستان سند پنجاب دا فیډریټینګ یونټس دي چې دا یونټس ته سو پوری سټیسفاید کړی ني مطمئن کړی دي ني تر هغه پوری فیډریشن مستحکم کیږي نه او دې به مطمئن کیږي سره دې مطمئن کیږي مکمل صوبای خود مختاری سره دې مطمئن کیږي مکمل پروینشل اٹانومی سره خو چې چای نفسي اوارډ باندې دستخط کړو وي نو کنا پوهه سره کړې د بغاوت اعلان دي کوي او که پوهه سره کړې نو موږ ته بیا سټی پتور نه وي چې صوبای خود مختاری علم بردار مونږ به واځ مونږ مولایان د صوبای خود مختاری علم بردار یو خبرونه پوهیږي نادي دانو قران کریم فرمایل چې فآمنو بالله ایمان ساته الله تعالی باندې ورسولی دا الله رسول باندې او درې والنور الذي انزلنا فآغ نور او قران چې کوم نازل کړی دی ا قران باندې نو دا د قران لومبنه حق او د انسانانو لومبنه فریضه ده چې دی په قران باندې څه ساتي ایمان قران باندې وسې ساتي مونږ په ایمان نه وړه ټول وای الحمدلله خو بس جی ایمان مراله خبره ختم شو نه سړی چې سلورم پاس کړي پینځم کې داخله کړي ښه او کنا خپل پلان ډبې چې خامخا واخلي ته څه کې اوس نو فری بکې ته څه کې اوس پټېږي با پینځم کې به داخله اخلي نو الله تعالی او فرمایل چې ایمان نه بعد تا دیم وظیفه د قران دیم ډیمانډ د قران کریم دیم مطالبه الف لام میم اول لازم مومن د پارا ذالک الکتاب ذکر د دې قران کریم دا اول لازم مومن د پارا ذکر د دې کتاب دا قران کریم فرمایل چې الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان رحمان خدای دې چې د قران تعلیم ورکړل انسان پیدا کړل د دجبا کې وینا والا طاقت چولې نو اسما ته وګورئ خبره خدا سے پکارو چې الرحمن خلق الانسان علمه البيان ثم علمه القران رحمان هغه خدای دې چې اول انسان پیدا کړ بیا ول جبا گویا کړه او بیا ورته قران ور اوخده خدای دا څه ونوي د انسان د پیدایښ نه د جبه د گویا یې نه د جب چالو کی دوڑا د دے دوارو نے د قرآن کریم تعلیم وړاندې ذکر کو چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان. نو رومبه خدای مونږ ته قرآن خو له بیرستو پیدا کړی کړومبه مونږ پیدا شو بیا موجب گویا شو بیا غینا پس مو قرآن زده کو. نو عزیزانو اوس مفسرین کرام وای چې الله تعالی مجموعی احسانات خپل ذکر کړي خو مونږ وایو چې نه مجموعی احسانات نه ذکر کړي. یو نقطه پکې ده حکیم خدای کلام دی حکمت نه خالی نه ده. الرحمن علم القرآن تعلیم د قرآن د انسان پیدائش نوڑا لکو کأن الانسان خلق لأن يتعلم القرآن وأن انسانیته لا تتکامل الا بالقرآن. بس د لوی سری چې د دنیا په اعتبار دی ته لوی ښکاری داغه د واسکټ کټ څنګه وړي ده هغه شان واسکټ په پیدا کوي جی داغه د کپړو جوړه څنګه وکړه هغه شان کپڑے بزان له پیدا کړي هغه په کوم انداز ځان باندې صدره چولې هغه انداز بخپلې هغه څنګه ویت ویت کی ګرځي دې به هغه شان ویت ویت کوي ځان بشلې خو هغه شان ویت ویت کوي اوس نقل چوه نقال کوم دې کنه چې د ایمیټیشن انداز خپل کړي ایمیټیټو قوم له خدای اوکه د سره د خیر مخ نور کوي د سره د خیر مخ نور کوي بس د دې قوم د سره فکر نظر وینا فکر نظر وینا دا یمسی مؤمن او یصبح کافر دې ساری یو شان یم مصطفی اما سپخین یو شان یو سبا بل شان چې اقتدار تورسی دا ټول قوم سره دی لو یو چې اقتدار تورسی یو اندازي چې اقتدار نه لري بل اندازي جی مانن دی ملګری سره دفتر سره دفتر کې مې دی ملګرو سره خبره کوله جی اخبارات ډک تی وینا حیات تا کسب الله خدای دې رحم وکړي وینا حیات تا او داو شو جی او داو شو غلام ساق دې مرک شي ور سره دی نواز شریف مرک شي ور سره دی غبل څه دی هغه مروت دې ور سره رک شي ټول مروت نو مروت ډیر قوم دی اغه یو سره نوم یې سره مال نه مرشه عرفان عرفان دی ورکشي او ور سره وی روړ دی ایجی دی اغه جیوله د خزی عزت غسته شوی دی ما ان لله و انا الیه راجعون د دوالو جهان سردار صلی الله علیه وسلم یو لشکری جرار بلی ګر دنیا کفر مقابله د پارا نشری تقریر کی رسول پاک بخاص ہدایات ورکو سده کولی وی به فرمایل چلا تقتلوا سبيانهم خبردار چې د کافرانو ماشوم باندې تور پورته نه کوي ولا شيوخهم بډاګانو باندې تور پورته نه کوي ولا تحتقوا استار نسائهم کزنانه په مخ پړونی اچوي چې مخ ول بي عزت نه کوي چې مخ نه ول پړونی لرنه کوي او دغه ملک ماوي روزانه په دغه ملک کې د غریبانو میندې او خويندې وډیراو جاګیردار اغه د خپل شیطانی هوس شکار کوي او دا غي عزتونه لوټ کوي کومګه پرول د غریب پرور باندې لک په دې وخت مصبګه ګرځیدلې وي او لک سیاستدانانو او د سماج او د سماجی اصلاح علم بردارو او لوی خلکو اغه ویلې چې دا د حوالور کده د غریب کور کې پیدا د محترمه دومره ده لکه د سردار کور کې پیدا لور نمایننن با وینا حیات والا معاملې په نظر نه راتل وزیدا د ملک د غریب عزت چلوټ کیږي دا غي عزت عزت نه ده دا غي عزت عزت نه ده او دی باندې خدای سابقہ اقوام هلاک المات او ګورې جی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی مخزوم د سردار د فاطمه غلای کړه دا بنی مخزوم یو لوی قبیله ده دا غي سردار ده دا غي لور ده نامه څه ده فاطمه غلای کړه دا مقدمه رسول پاک تعالی صلی الله علیه وسلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټیسټمنټی سټیټمنټس اوریدو نه بعد د بیان های شهادت نه بعد فیصله وکړه چې دا زنانه بیا حاضر کړي دین بلاس کټ کو جی اوس د قبیله خلک یو بیدا خو زمون پوزه پری کی یو قوام خزم نه دا اسی هم چې قبیله کې څوک بدنام شي ټوله قبیله په بیا یادېږي کله چې په یو سړی بدنام شي نو بیا ټول کله یادېږي کنه یادېږي خدای مکه کنا کای کی یو سړی خدای مکه بیا خدای مکه نا کای کی یو سړی ملمته بے غیرتی وکړه او د ملما اکرامه اونکه د ملما اکرامه اون او هغه ملما د زماغو نیمو پټوی چې نا کای وات مړ ملمته د سړی په نظر باندې ګوري جی او سماغو نیمو پټوی چار ځای لوډ سپیکر ته ولاړی چار ځای لوډ سپیکر ته ولاړی بس یو خبره کوي بس نا کای والا بیا خبره کافی ده چې دی بیا څو ځان صفا کوي ټول صبح خبري جی اوس هغه یو سړی بد کردار دی وجه چې هغه به خوندي کړی دا ټول ناقای به ودنوي کنه بدنامه چې کوم ځای به یو سړی چاته وایي زره ناقای مخا تر ناقای با بس دی به پوهېږي زه تم چا ویلي چې د مېلمه ته سړي په نظر نه ګوري ځکه بدنامي یو عجیبه شی دی بیډ ریپوټیشن هغه یې وی که دا لاس پرې شه د سردار د لور ټوله دنیا کې مو پوزه پرې کېږي خو چې چا ته و چې مونږ مخلومین یو مخلومین یو ستا سرداران ټول غلا ګرځي ښځې هم ټولې غلا ګرځي جی وی څه وکړو چا مشوره ورکړه چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خادم دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی غنوما حضور پاک لروټه په خید سفر خدمتگار دی لنګری مت بخید او حضور پاک په ډیر مهند خبره نه ورده هغه ته ورشي داغه اپروچ ورته کوي سفارش ولا راولي څه شي راولي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارا حضرت اسامه لالا هغه ته تفصیل نه وی یره جته مون سره لګ رسول پاک صلی الله علیه وسلم لاړ نشي نو دا بادی سړی لکه دماغونه ساده ای ښه دماغونه ساده ای بعض اوقات ما ته ورس چاوې ته وجه موږ سره تانې تلګ لاړ نشي نو ما یې لکه زبو تانې والا ته هم چې دا ملګری دلنه د کار چې وینه هغه چې سم ممکن نه جایز طریقه کې دی شي نو هغه وینه چې ته موږ سره لاړ شي اوس ما هم سره د پوهې د حماقت نه کار واغسته تپوس مې دنو کې بای څه شل دی پخره سور شي که پخره سوار شي که خرم کوګه کړی مه سلام کړی نه ور سره لاړ مړه چې لاړه مې سچو سه پډر محترم سره ډیر احترام او قاضي صاحب کې نه دیو چا یې الله فلانه ډینګ لیدا اس سچو سه کور تلا هغه محرر مانه ته پوس کې قاضي صاحب څنګه راغله ما ورته یره د ملګری دی دوی راغلی ورا پسې نا هغه محرر ما ته چې دن راځ تاسو را خبره کو نو ماته ته څه کې اس سچو سه ته وای نو ما یو کنه دوی را پسې راغلی نو وې دا سوک دی ما مړه وای چې موږ د خواته کله دې سین غاړې سره ما وای چې دې کړیو تر سره لاړ شنو باید ته بسوک نه پیژنې چې واپس رالل هغه راته وی چې زه سچو سه ته بزوم خو څه په کول غواړم ما دې سوچ چې دې دې وای چې ریمانډ وانهلی بس ریمانډ وانهلی ځکه ما ته دې چې ریمانډ اخلي خو سر په لاندې کوي خپل بیا باندې کوي نه شپه ور سره بیا بل عمل کوي نو ما بس دغه ریمانډ نه اخلاص کین نو وې ته ځې ته سچو سه ته موایا نو ما ته ولي ما په پته پوي کا ویره چې خو نه بس غاری ما ولي نو ما ته دا خدای به خو باسا دا خدا سید الکان او خباست کړه په دې کې مونږ نیولې ښه ریپورت پښې دا څنګه ما یا الله زسو سنډاره باندې خپې اوس د دې محرر نظر کې بل څه دلیل ښکارا شوی او چې سچو ته پته ولګي چې خدای دې ورک کړه جمعې پر خو چې مونږ تا ته مقام خناسي وکړه جاړو کله خان دې خدای دې رکا ته په دې غن کې سفارش لراغله نو ما ورته ملګریه بس د قوم چیرانم کریمان دې خلې سر په لاندې کوی باندې کوي ته چې څوم ور سره خو یا ور سره وکي ما ذات خطا شم بیرغبتای کړه لمغه عزیزانو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د مروت په خاطر باندې دی کسانو سره را روان شو راغه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وکړه اوس چې موږ چې چا کیس وچا سره او غی سره څوک ستا دوست راشي نو معنا دا چې کوم دوی سفارش کې براغلی دوی متعلق بدلته وای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا اسامه تو یا اسامه اتتشفع فی حد من حدود الله اسامه د خدای د قانون باب کې تمہاره سفارش کرا غلې اې کې سفارش وکم او ورته وای چې فوالله لو سرقت فاطمه بنت محمد اغاظها الله لقطعت يدها ودا خد بنی مخزوم قبیله د سردار لور ده سردار لور ده فاطمه نامه ده زما خپل لور ده پیغمبر لور فاطمه رضی الله تعالی عنها کدا غلا اغیم کړو الله دې پناور کی نو ما باغینم لاس او ورته وی چې اسامه انما هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف تركوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه د تاسو نړوان د امتنا الله زکه هلاکل چې دا غي د قانون پیمانه د ورنګي وي ک کمزوري او پکی جرم وکړه ناغه معاف کو نه او ک نواب پکی وکړه هغه د پاره د قانون گرفت او د قانون مؤاخذه نه و ما ته وګورئ جی دالته په دې لار کې مړوش د خوګوري ځان پوي کې قانون باندې دې لار کې مړوش موږ ورته شریعت کې قصامت وو شریعت کې قصامت ورته وو چې سلويخ کور چا پیرا دا به حکومت انوال کوي په تفتیش کې او ټول له قسمونه ور کوي چې تاسو خو قسم نه مو دا قتل کړی دی نه په دې قتل کې دو وخت باندې خبر یی نه مو دې قتل کې څوک لیدل دي نه مو ور سره مشوره شته نه چا نه واقف یی دا مړ چا کړی دی دې ته موږ قسمت وو قانون کې هم خلک انوال کوي کنه انوال کوي وای شامل تفتیش کول اوس ګمنام مړ چوشي او ته پکې کسان شاملې تفتیش کې او په دې ملک کې تاری څوک ملکي خواهد با اثرې داغه خلاف اف آی آر درج کا هغه شاملې تفتیش کې یو نه کله اوس ما ته وګورئ ستا ډیوټي دار تا ته خو پته اله لګي دا سړی انوال دی که نه دی انوال چې دې ډوم به خوراو نه کړه تفتیش ته خوراوړان دي کې نو اوس عرفان دې کسب بلاره هغه عرفان خلاف اف آی آر کړی دی چې بای دې دې څوک دې اوس ته شاملې تفتیش خود کړه شاملې تفتیش کا بس ټیک ته هغه بری دی خلاص به جدي په مخه باندې عزیزانو خدای مرکه قانون د غریب لپاره یو شان دی او د مالدار لپاره ما نن اوس دې ملګری ته اخبار لپاره یو بیان لیکو ما غلام عیسی خان دې نوشته دیوار الولی چې تاریخ د خپل ځان دوهراوي فطرت کلام چاته دوره صبر نه کړي کداکار واقع داسي او ته گویا پاکستان کردار دی د نیپوتزم کردار دی اقربا پروري کې نو ګورې دغه فطرت پتا هم معاف نه کی یقینا بس زده در کوي ها عزیزانو عرض میکو چې الله فرمای کتاب انزل الله مون نازل کړه دنه بیا عظیم شان دی الیکا تا تم نازل کړه دنه بیا عظیم شان دی مبارکون سوک مبارک دی کل من يتعلق به هر هغه سوک چې د قران سره تعلق دی د چا د خودنی تعلق دی دی مبارک دی د زده کولو تعلق دی د حفظ تعلق دی د قرات تعلق دی د معنا تعلق دی د تفسیر تعلق دی د عمل تعلق دی دا ټول مبارک دی خودی سره پارا الله وی فقط دے د پارانا چې ناویلې ډولای کې ورکا مړی سره کټبان کې دا قسم د پارا په لاس کې دا ختم په او کا تبرک د پارا الله وینا د دې بنیادی وظیفه دا لیدبرو آیات چې د دې ترجمه معنا مفهوم او تفسیر باندې ځان پوي کا بجی ډیوټي ختمه شو دا دریم حق دی قران معنا باندې ځان پوي کو تاسو ترجمه قران ختم کو بس تاسو راي سپین بازونه شو نا اوس بل کلاس کې به داخله اخلي وليتذكر اولو الالباب الله فرمای سلورم حق د قران دا دی چې کوم شی د تا دایره اختیار کې دی عملی جامه ورته واچو ستا دایره اختیار کې عملی جامه اوس دا قران وای اقیم الصلاه مسکوا دا ستا اختیار کې دی واعط الزکا كتب عليكم الصيام الله فرمای ولله على الناس حج البيت دا ټول ستا اختیار کې راشي نو بس کوي خوره دا قران وافره ایسا هغه ستا د مملکت سره تعلق ساتي د ریاست سره تعلق ساتي د حکومت سره تعلق ساتي نو الله فرمای پنځم وظیفه او پنځم حق د قران کریم چې الله ډیر اهتمام سره وای فرمای فلا نن د خلکو لدا انتار درې پکا وربک زماره ستا پر ربانه قسم ویلا یؤمنون دا خلق ترغی مومنان ندی خلق ترغی حتی یو حکیموکا فی ما شجر بینهم چی ترسو پوری تی دخپلو تنازو جگرو حاکم لے گرزو لے دا تا دا قانون مطابق بانے خپلی فیصلی ندی کری نظام معیشت و سیاست دا استاد راولی قرآن و راولی شریعت پاساس استوار کرے ندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو دا نظام عملی کو پتا ما دنیا حکمرانان شو دنیا تے او دا سے بے نظیر نظام حکومت ورک جی انگریزان تسلیمی چی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم نظام حکومت دنیا ته خودل دی دا دنیا د ټولو نه بهترین هغه نظام چې د شاهنشاهیت او د جمهوریت حسین امتزاج دی د شاهنشاهیت او د جمهوریت حسین امتزاج دی او هغه وای چې د بهترین حکومت مثال کور کې نو چا د حکومت مور کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بر سر منبر ولاړ دی او تقریر کوي بیان کوي یو سړی پاسه اسره پاس وی مهیا عمر مکه وسړي مو پترونه اورته وله وی دا تا چ کوم قمیص چوړ دے دا د دوی منی سادرونه جوړ دے د غنیمت مال کې زمام یو سادری صدا اوستا یو سادر خدا قمیص خو دو سادر نه جوړ دے دا دیم چرته نه راغی تا ځان لا غستره اکسترا به تور لون دی غستره کوآپریټو سکینڈل نکړه دے کوآپریټو سکینڈل نکړه قامی دولت دا دی لوټ کړی دی. قومي دولت په دې ملک کې خلک کوئی غلی ونیسه. مونږه وغلال ته د اقتدار کرسۍ باندې سرټیفاید ډاکوان دی. سرټیفاید ډاکوان دی او داسې چې د لاورس دزدې کې به کف چراغ دارد. یو غل داسي چې هغه پرانا عورت باندې غلا کوي بلکې ځان سره لاټین نړۍ کا ایدان سره داسې ټار تیوړې. مونږ غلا کوو تاسو پکې سوای. مونږ غلا کوو تاسو پکې سوای. ورته تام کو اپریټیو سکینډل کړی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې دا جواب زنه درکو زما بچی ناس ته حضرت عبداللہ دی به دا جواب درکې. حضرت عبداللہ ناس دی به جواب درکې. د یو ځی واقع هو تاسو ته مولوی سے بیان کغن نبی زو تمر اسکلی ابو داود روایت کړی دی. د تجرو وبې اسکلی وی ښه د تجرو وبې اسکلی وی او هغه به خود کړو زمونږ مذہب دار چې هغه باندې سزا نشته. حد والا سزا پی نشته. تعذیر والا سزا پیدا لس کوڑی ورکی که پینز کوڑی ورکی. د امام شافعی رحمت الله علیه مزد چنا د کجورو شربت دا چې کله نشرا ولی دې حکم د شرابو دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پورته سلویخ کوڑی ورکړي. اصل واقعه دغه ابو داود روایت کی. حضرت ابو شحمه رضی الله تعالی عنہ عزیزان مصارز میکو چې جناب حضرت عبداللہ رضی الله تعالی عنہ و دې ناس دے. دا عبد الله براشی او تا تب دا واقع بیان کی. حضرت عبد الله راغ و ما خپل بابا ل خپل ایثار کړی دا ځکه زمام د مجاهد په حیثیت یو صادر خو حق او د جمعه د پر د جوبنوا نو ما وی چې دین یو قمیص جوړ کا د جمعه خطبه دی کې وایا اغه سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله حکمران شه او خبره وکړه پاسې داس تقریر کو او وی قوم ته کی او خلکو لو امرتکم بما امر به الله ورسول کتا تاسو ته خبر کوم چې کما الله او دا الله پیغمبر کړی نو تاسو بس کوي. ټول خلکو جواب ورک بالراس والعين په سر سرګو بس تا خبره منو. حضرت عمر فرمایل ولو وجدت کز دلار نه کوشم خپل رائے باندې روان شم نو بیا بس کوي. یا بس نو کمون ته نواز شریف صاحب وای چې زه دې لارې نه یم کوک تاسو ټول د پته ده. او غلام ساج صاحب وای چې زه په دا سپین ځان او په سپین سر باندې کوک وګیم ستاسو به څه کوئ. مونږ وای چې براسې ولغین تاسو چې کوم خوا روان یو زمونږ خو د امام په نیت نیسته دی. دا خو داسې قوم دی د دوی خو د امام په نیت که ښځه دې ورته مخې تکړه او که پخه پېغله دې ورته مخې تکړه که اجرا دې ورته مخې تکړه بل ځای خو ورپسې نیت ورته لیږه چې بس جي زمونږ د امام په نیت نیت دی. تا پسې جي او بیا په مدا سرای کې د حد نه ورتېر شو. مدا سرای او چې ما ته ذاتي فائدہ ورسی ما ته پرمټ میلاو شي او ما ته د کویت د سکرپ پرمټ میلاو شي چې د کویت نه دا زړه اوس پنا په کباړ کې بدتر راځي. دا کروڑونو روپۍ آمدن بستا کور ته راځي. نو بیا زه وایم چې د پاکستان تاریخ کې داسې مثالي حکمران چېرته پیدا شوی نه دی. لکه دا حکمران چې څومره مثالي دی یعنی نواز شریف صاحب دا د دې دور داسې لکه تابعین دی. بیا د تاریخ کې حد نه ورتېر شي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته یو بابا پاسید وی نو قومو ایو جاجا که بی حد سیوفنا توری را واغست هوا که ولا ٹال ورکو وی تبا کگی گو دی او چی تو کوکشن زمونگ دا تیره تورا سر پارا دا دا مونگا باٹ کری دیده پارا چی مونگ پی کاغ نیغو دا دیده پارا چی مونگا کاغ نیغو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نپ ایم پی او سو لکه نہ دا تحفظ امن عام ما دا آرڈیننس لاندې نہ دا چې امن عام ما ته خطر ده نه جیل ته بوځي کور کې نظر بند کړي نه وکړه دا کار. را کوس شرا منډې کړه بابا یې ځان سر را جوخ کو دا شونډو باندې خپل کو وی الحمدلله الذی جعل فی رعیت عمر من یقوم احوجاجه بحد سیوفهم. یا الله تما باندې سمره مهربانه ما رعیت کړي داسې جاندار خلک پیدا کړی دي چې کزه کګیګم ما په توره باندې نه غي خا کزه کګیګم آی می توره باندې نه غي. اغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دولس کال مسلسل حکومت کې سالم شپکل آرام کړل نه دي. دوره د حکومت او عدالت کې یو د شپې را پاسي جی پتام خار کې ګرځي د خار نه بهر ساراونو ته دي بانډو باندې ګرځي آواز کوي یا سکان دور او د دې کورونو مالکانو که چاته داغوی اک میلاو شوی نه وي نو عمر د تاسو خادم دی توره شپه باندې ستاسو کوڅه کې ولاړ دی. مطالبه ترې وکړي د دولس کاله ژوند په آخراني وخت باندې حضرت عمر یو ورځ تولش با اوګرزید تهجد وخت کې جمعات ته واپس راغې. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو طریقہ داوا چې تہجد نه لګوان دې به جمعات ته سره لګو لګارام به وته بیا به تہجد ترا پاسې دو او چې تہجد نه فارغې دو مؤذن به بانګ کړو بیا به سار مانځو ته انتظار کې ناست. تہجد وکړل بانګ شو حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو مانځو ته انتظار کې ناست. عموما بے دعا داوا چه اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ مالا خپل اللار کی شہادت والا مرگ راکی. او خدای چی مرے میں ندر رسول پاک دے خار کے میں مرکی شہید میں ان کے خمر میں چر تکی. اس عزیزہ آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالی غنو چې دویش لاکا سلور پنزو زر مربع میل بانده داغ حکومت ده دنیا کفر داغ دنو نپلرزان ده. امکان نشی که ده چه کفر ده دمر غالب شی چه مدینه تراو رسی او حضرت عمر ده مدینه خار که ده کفر بلاس شهید شی. خود دیر زار و قطار سره بیدا دعا کولا چه خدای مره می نو مدینه که می مرکه او پکت پوزی می دغس ممره شهادت والا مرگ را ترا کی. شهادت والا مرگ اللہ تعالی دے مونتا مرگ دے رسول پاک خار کی راج تاستول آمین ہوئے. ذکر نبی علیہ السلام فرمائی چی قیامت پورت لنبنے سفارش بزا اہل مدینہ دا پارکوم او اہل مدینہ آغا خلق تے چیل تا دفن دی او ذکر بکوم چی دا زمان کلیوال دی ذکر بکوم چی دا زمان کلیوال دی نمونتے ہم اللہ تعالی دے رسول پاک کلیوال کی. زمون بزرگان مولانا حبیب اللہ مهاجر مدنی مولانا بدر عالم میرٹی مهاجر مدنی مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دا زمون ټول اکابرین دیوبند دی بے اخر عمر کې د دغه یو سعادت ته حصول لپاره مدینه منوره ته منتقل شو چې مسجد نبوی کې یا مدینه منوره کې چرته خوا کې دفن شو جنت البقیع کې چرته خوا ته دفن شو. عزیزان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی ته وړاندې شو الله اکبر دیا لصفونه د مزګزار ورپسې ولا دي سحر مانځ کې مولای شه تا پسې بوم دول دیا لسی سا کدو لس دیا لس کسان دي سحر مانځ کې اکثر دول دیا لس کسان دي دول دیا لس کسان دي دول دیا لصفونه ني. حضرت عمر رضی الله تعالی غنو پسې دول دیا لصفونه ولا دي. حضرت عمر الله اکبر قرات شروع کو یو سړی ناست د دې ایران نه لاړ دي چرته نه لاړ دي دی ایران نلار دے ابو لولو فیروز دا قیدے پا حوالا بان مجوسی دے یو زہر آلود خنجر زان سروڑے دے. حضرت عمر تا دا بزدل انداز بان محراب کے ناز دے او چے عمر فاروق قیرت شورو کا ظالم پہ تشی بان گزارو کھا اگر نیزا آئے والا تشی بان گزارے پہ اوک. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو بدن نوین لکا دا فوارے روان شوا ورپسین از دی ولار دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی غنو اگے لاس نونی سا مسلی تے اڑان لکو چی دا منز توکا او آغا ظالم ابو لولو فیروز پا دیار لس سفنو بان زان للارو باسی دیار لس کسان اوال دیار لس کسان زخمیان کل او چی کل پوری و تزان تے نیزا کے خودا او زان مردار کل نیزا او درولا زان پیراو گردو دیار دس کسان اولگی دل دیار دس کسان پریوتل دا موت و حیات کشمکش کی دی خو صحابو ملزمات نکخا صحابو ملزمات نکخا او اللہ دے رحمو کی که اس چی آوازو که چی لیوانی سپیر آگے جماعت تا گزار خو پری دا لیوانی سپیجی جماعت تر آگے خدای چی ناقای والا و ما نمخ کی او زبا دی نمخ کیم خوا زبا یو دا ما تقریر کو دا شپی دولتا خواتا نوخار سر یو کلے دی شپی میں تقریر کو مرا دا بجلی ام لارا بجلی لارا تیار شو او سغی لارانا نو کردی زلزل رالا غالبا چی دا بینیم زلزلی دا لارا جی زلزل رالا او سی زلزل رالا خلقو بار غرک او زدقوی دا سی او سٹیج جو کرو او چا سٹیج و چاپی را ناغا بند رو کزیدو لار دنوا نزدقو مجبورن پکی ناستم دی نظام هم مند تزلو نزدقو مجبورن ناستم مای کب او زلزلہ کی خوب یا پریوزی یا من پریوزی خوب چاپی را نی پا دا دولائی کی نی سار کرو خوب دین خلی سر دلان دیو پریوزی نو مای زلزل تا ناست خیئے دا خدای تقدیر تا انتظارو کار شید شید جور شید اس یو بڑا بابا غریب اگر دا سی عیبت اگستے ہو چیر دروازی پا دے اگر پالمارا ہے لکھا دے پیشونڈو کے لگو رے وے خدای تاو گو رہی ور رہتا نوے کئی تاسو بار وو ته دن نه پریخو ده. نازیدانو عرض میکو استاد خدمت کی چه دیالس کسان او غردول خو موس چا مات نکو مانزن فارغ شو صحابه را جمع دی حضرت عبداللہ ابن عمر د عمر فاروق زیون ولار ده ورطوی بابا طبیعت ده سنگ ده حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو توی بچیا اغا چاچ والے ما خبردار چه غبان لاس پورتن کی کذب جونده شم بیماره او زخم لٹک شم د خپل ځان ز په خپل اختیار مندم سړی معاف کوم که سزا ورته ورکوم او کمر شم بیا ستا اختیار ته مې ولی ته مې وارثې سړی معاف کې که سزا ول ورکې قصاص کې یې ا بیا رتا خو هر افتا رائے ده. هغه ورته اطلاع ورکړه چې بابا هغه سړی خو ځان ته نیزه یې خودې ده ځان یې پی اچولی دی هغه نه سا وتلی مړ شوی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنوی چه پتے اولگوی دا سڑے سوک دے یہ تفتیش شروع شو. حضرت عمر ما بالا پورتا کوئی چڑن بیر سڑی پتا اولگوی اطلاع ورطا ورکا جی دے ایران سڑے دے ابو لولو نامے دا سورت و ندل تا دے رو مجوسی دا کی دی پیت بار بان کافر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنوی چه یا اللہ ستا دا پار حمد تعریف دی چه زما پا مرگ دی مسلمان دو زخت بولتا دا ستا حمد تعریف دی کدا گزار ما بانی مسلمان کرنے گورا زما دا وجه مسلمان دو زخت تا یا اللہ ستا حمد تعریف دی چه ما پا مرگ دی مسلمان دو زخت دے اسم دو زخی دے زیوی زمر کرن سفر کوتن پریوزی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو اغے کٹ کے راو آغست کور تیرا اوڑو جی شودے والا گرم کل ورتے ور کل دا عمر فاروق دا زخم پلارا بہر راو وطا اس زخم لا روانے چھے کل خوراک راو دی یا سڑے جوڑی بینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو بل بچی عبداللہ ابن عمر توے بچی بیگا چھے ما ڈڈا گولا گولا خوب میں اوکتا یو سر مار غر آگے او مالے دی زیبان ٹنگو والا ما خوب اوکتا دا دا مرک فرشتاوا دا مارغ شکل کی اللہ راو قودلا زوز دا جوا کیم نا دا جوا کنیم خود دا سوکا چه دا مومنان و مور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلال شا او ورتوائے دا تا کورو رسول پاک بکے وفاتو دفن شو دا تا پلار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پکی دفن شو ازما پلارم روان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو عبداللہ ابن عمر بیار آگے حضرت عائشہ پر رضا و رغبت بانے گویا ورته اجازت ورکو چې بالکل عرض میں کو چې دغه صحابه خلفا رضوان الله تعالی علی مجمعین خود نتے جورا پر اوروں کے راہ پر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دبا اسلا 54,000 مربع میل حکمران چې سوک داغ خلاف اعتراض نہ کئی شکوا نہ کئی پلار را روان دے حضرت عمر یو بوڑا دا چې کسی تا ولار دے سوال کئی سکئی سوال کئی بوڑا جام ور سره کنڈول ور سره دروازه ټکای حضرت عمر راغه د سلاس نیو نس و ما هاذ الحوان اثر سوي شروع کړل داول وی سوال او ته چې يهودي ما باندې حکومت طرف نه ټیکس ته ذمہ باندې ټیکس به شریعت کې مسلمانانو باندې هم وی هغه ته زکات وای غشر وای سوي ورته زکات وای غشر وای نذور واجب وای صدقه الفطر وای فدیه د صوم وای بلا ډیر شي جزیره مسلمانانو باندې چې نمونه بدل دي شرعي او دې بدله کې چونکه دغه ریاست کافر ته پروټیکشن ورکړي او ریاست خون زماس تا چندو باندې چلیږي ریاست خپل پیسې خو جوړای نه کنه. نازیدانو خلاصي کې بده نه خالص په جد جوړ باندې فکر او نظر باندې الله تعالی زمون فکر او نظر آزاد کی تاسو ټول امين وای خدای استاد دا ختم قران تاسو ته مبارک کی دعا وکړي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد وعلى وصحبه اجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. کریم خدای حضرت مولانا سے چدا شپگو کالا کم محنت کړی دیتا سو کوم دوستانو زنانو نارینو په جمعاتو کې دورو کې کورو کې حضرت مولانا سے درس اورېدل دي سموز د کړی دی الله تعالی تاسو ټول تر اخره برکت درکې او مولانا سے توجه مو پیلو کوم چې تدا سلسله د قرنګي جاری ساته چې دې مخلوق ته الله تعالی زکه کوم لشه قران بیانېږي هغه ته الله تعالی مخلوق ته ډیر لوی خیر ورکړي زکه کسو کې زدکیننو اوري خوې کپویږي پینا نو اوري کوي د دې اوریدو ځان له مستقل ثواب ده کپویږي په کنه پویږي خو بس وګ ورته کېدی زمونږ یو بزرګ عالم تقریر کو پوردو کې کو پدی بنو کې پوردو کې هغه تقریر کو ان جوړ یو بوډا سړیو چې هغه پوردو نه چې پختون سامنے پوی دنا ورته جړل بس هغه 2 غنټه تقریر کو ورته 2 غنټه جړل تا 2 غنټه نو چې اور تقریر نه بعد وی بابا تعالی جوړ خبرو.

چه ما او تا کل دا کلمه ویلا چه لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمه نچوڑ او حاصل داو چه مونگا اللہ تعالی سر دا غهدو کو چه اللہ دا مونگ والا جوان با پدا سے ڈول تیرو چه پا کم انداز دا جوان تیرول دا پارتا حکم کرده او کم طریقہ دا جوان تیرول استا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا خود لده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انسانی دنیا و دا انسانیت محسن چه کم کردار ما او تا تا اولانده کرده دا جوان پا هر دگر و پا هر شعبه کی آغا کردار خپلول دا کامیابه کنجی دا او قرآن کریم دا خبر تاکید و تحقیق سر اکڑا او دای او فرمایل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر چه او آغا کسانو چاچ دا کلمه ویلی دا چه لا اله الا الله محمد رسول الله اللہ دوی مخاطب کئی چه دا خبر از قسم سرکوم او تحقیق سرکوم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات با برکات تا د پار نمونه او ماډل دی تا پر ډیزاین دی دا تا د پار ماډل دی دا تا د پار نمونه ده د ذات تا د پار مقتدا دی معنی دا چې تطبق پلاناس دا ولاړ کې په غم خاده کې په شخصي اجتماعي ژوند کې په واده او ماتم کې هغه طریقه مخبلې چه کم دا دوار و جہان و سردار صلی اللہ علیہ وسلم تا تا تعلیم در کرده او عزیزا طریقہ که دا رسول اللہ علیہ السلام نخ پلے نو بے ثبوت دعوی دا اے پی اے عدالت نا قبلی نو دا اللہ عدالت پہ سنگ قبول کی کتا دعوی و لرے چیزا دا رسول اللہ علیہ السلام عاشق موزان پہ مڑاوم خوچ پیغمبر علیہ السلام کو مخبر کئی نبی علیہ الصلات والسلام کوم دین در کړی دی اغه د پاره تخپل ګوت زخمی کولو ته تیار نه خواهش پر خداولو ته تیار نه نو دا داو به ثبوت داو دا او کچ په شی کې به در ته الله تعالی خارج کی رسول الله علیہ الصلات والسلام ته سکسان رالل او عرض وکړو چې او دا الله پیغمبر مو دا الله عاشقانو الله باندې ډېر مینو دا غواړو چې الله مو خپلو عاشقانو کې شمار کا جبریل امین راغی او نقد جواب الله نه راوړو قل ان کنتم تحبون الله زما محبوب دې ټول خلقو ته دا اعلان یو وایا چه که دا خبر استاسو دا جب خبر نی بلکه دا مدزل تمناوی دا خبر مدزل وی خوب جب راغلی ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علیه دلیلا عرب وی اصل خبر پا دل و دماغ کی پا جب صرف داغی تعبیر و ترجمانیوشی او کل داسی چه دزل و دماغ و خبر یووی او سنه پا جب بل منافقت گئی لکا نبی علیہ الصلات والسلام لکا سان رالل قرآن کریم فرمائے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ او زما پیغمبر داری کگنائز دو مسلم منافقان تال راضی او تا تدا خبر کئی مونگا اللہ حاضر ناظر گنو چت دا اللہ پیغمبری مونگا اقرار کو چت دا اللہ پیغمبری خو اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یعلم انک لرسول اللہ عزت پہ جلم تما لے گلے او زما پیغمبر کدوی تا ما تخیو پخبل دن من دا خبر بے بنیار دا زکا جو کفا باللہ شہید محمد رسول اللہ تعالی وے دے خبر یواز ز کافی گواہیں چ محمد زما رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم دستور وے خو اللہ تعالی فرمائے واللہ یعلم انک لرسول ما تدا پتر چ تزما پیغمبر او مالے گلے خدا دے چ وے او په قسم وای او په شهادت وای او د خدای په حضور و نظر وای چې الله حاضر ناظر دی. دا کدی مسله چې حاضر ناظر الله دی. الله حاضر ناظر چې ته الله پیغمبر یې. اوس الله هم رد کوي د شهادت په شهادت باندې او وی فرمایل چې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. او زما پیغمبر خبردار چې دوی والا خبر رښتیا و نه مني. دوی والا خبره رښتیا و نه مني. الله تعالی او فرمایل چې لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الله تعالی وی او زما محبوب دا منافقان تا سره ډله کې ناستی د تا سره صف کې ناستی د تا ملګرتیا کې ناستی د تا امامت کې منځونه کوي خو لا تعلمهم لا تعرفهم تی نه پیژنې. لا تعلمهم لا تعرفهم تی نه پیژنې. د دې نفاق تا ته نه معلوم. نحن نعلمهم الله تعالی وای ما هر یو تنخه کړی ده سنعذبهم مرتين. الله وای یو وار به سزا ورکوم چې کله حکم کوم تاسو ته چې دغه بظاهر چې ځان مسلمان کړی کافر دی دا سټ ولا وه ته سرو سه دوکه کې چولې دا سټ ولا وه. او دویم چې کله آخرت کې مال راشي بیا دویمه سزا به ورکوم. ناجیزانو حرض میکو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی حکم کده خلق تا وایا چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کتا سو دې دا و چې ځانشتونه کول غواړي چې زمونږ الله خوخه دا الله پیغمبر باندې مین یو دا الله دیوانگان یا د رسول الله علیه السلام نه ونیو. سمون کې داسې سادهګان خلک شته جی مز نه واقف نه مزمزه نه استنشاق نه چرسون اسکل ناروا کاروبار کول سودخواری کول شراب خرڅول سمګلینګ کول ناپاک کاروبار خپلول او بیا سمګلینګ د داسې شیونو چې د انسانیت د پاره زهر قاتل وي. انسانیت د پاره زهر قاتل وي. او عزیزان هغه زهر قاتل والا کاروبار چې مونږ او تصبیر سره په لاس نو زما په خیال دا معامله خو ډیره ګړبړ ده. دا خو داسې ده لکه د ملیریا د پاره چې سړی ریسوچین ګولای مچې ورپسې تروې شوملی مسکي ښه داسې ده. نو ریسوچین ګولای خو یقینا علاج ده د ملیریا خو چې ورپسې یو جام ترمې شوملی اوسکلې د پلار نیکه بیړه دې غرکس وخه دا ملیریا کنوړ کېږي ټایفایډ ته. او چې ټایفایډ شي او کرانک شي نو هفته کې دن نه دن نه بر جنازه روانه چې درې بجې جنازه ده. چې یو طرف ته سړی دینداری کوي تسبیح پلاسي منس کوي او بل طرف ته ناروا کوي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې صحابو نه تپوس وکړو چې اتدرون من المفلس. غریب وی چاته وي نو خپلواکي کې او جمرود کې غریب چاته وي چې پیسې ورسره نه وي. چاته وي جواب لګتي راکې چاته وي چې پیسې ورسره نه وي. صحابو جواب وکم لا درهم له ولا دینار لا. غریب هغه چاته وي چې څوک د روپو د پیسو مالک نه دی بے مال او بے دولت دی. حضور پاک فرمایل چې دا دنیا والا او دولت والا غریب به مراد دی آخرت والا غریب څوک دی. صحابه وی فالله ورسولو عالم دا خو د دینی مسلې خبره ده الله ته او د هغه پیغمبر ته پته ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا آخرت غریب او مفلس هغه سره دی چې دی الله لرا شي منځونه یو پنډور سره دی روجه یو پنډور سره دی وظائف او اسکار او اوراد یو پنډور سره دی عبادات او عمره او حجونه طوافونه یو پنډور سره دی. خو رسول پاک فرمایي اخذ ما له هذا دلته دا ناروا کار کړی دی معاشره کې دلته دا ناروا کار ډیولپ کړی دی دلته دا سړی غریب ذلیل کړی دی دلته کاروبار د شراب خورای کړی دی دلته ناپاک ځای باندې خیرت کړی دی ګناه باندې ټینګ ولاړ دی د ګناګارو ملاتړ کړی دی دا غي سرپرستی کړی ده. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د کردار باندې چاته سمره نقصان رسیدلی دی کدا بزرگ دے ک دنیا د نیک پنامه باندې پیجنی کا اوراد وظائف کئ عمره حجنا او عبادت کئ خو نبی کریم فرمای دا عبادت به غسته شي مصیبت زدا ول بدله کې ورکوئ بشي ثم یومر علیه فیلقا فی النار او بیا بد متعلق اللہ فیصلو کچ داوالا و دوزخ دے و غرزو اللہ دے مونگ لا امان نا کی نو اللہ دے مونگ لا آخرت دے افلاس و دے غربت نو ساتھی نو نبی کریم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئے چی قل ان کنتم تحبون اللہ کتاس محبت ساتے اللہ تعالیٰ سر نفتبعونی داستاس و داو بال رشتنی داستاس و داو بال قابل قبولی چه دا تا دا جون پا هر میدان که زمار اتبارنگ بغالی بی کستا شخصی جون دی آغل تا بزمار سنت دور دوری کستا کورنی جون دی آغزای بزمار طریق اخپلی کستا غم دی آغا بزمار طریق بانی کپتا خوشی او خادرالا آغا بما والا انداز بانی کتا قومی جون تیری زمار طریق مطابق کت بین الاقوامی جون تیری زمان فرمان مطابق کت دین دا پارکار کو غواڑی دا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقے مطابق زکا عزیزان ماتو کو ہے دا کرنگے عبادات تی دا منکو دا دا مکی مشرکان ہم کول دا مکی مشرکان خود آغای طریقہ آغا نو چھے کم اللہ را لے گلی وا کنی دا ابو جہل دے بیت اللہ نا چاپے را گرزی دا کنا گرزی دا جواب تیز رکھ رہی جواب تیز گرزی دا او بیا دا سے گرزی دو چه کپڑی یوم نا چولی وی لا نتوفو بل بیتی فی سیاب ازنبنا فیها چه کمو جامو که امون گناه کرده اغا گناهگارو جامو که بیت اللہ نتواف نکو او دغا ابو جهل دیده بیت اللہ خلاف پوری ورزنندی ده کنو ورزنندی ده او دغا ابو جهل دا صفا مروان میس که مندی والی کنی والی دا سیم کولا او دغا ابو جهل او دا ملگری دا عرفات گندائی بانی ادری دل کنو ادری ده او دغا ابو جهل چه بدر تروانو بیت اللہ غلاب پوری ورزلن شو وی خدایا مونگ لے کامیابی را کی اللہ مونگ کامیاب کی دے محمد مقابلہ کی صلی اللہ علیہ وسلم خوچے کلے طریقہ آغا نوا چے کما اللہ پیغمبر تا خود لے دا او پیغمبر عملاً انسانا تا خود لے دا نا ابو جہل جنت تلاڑو کو دوزخ تلاڑو او دے مسلمان کنسیڈر شک کافر و تو ویل شو او دے دے انسانان و زمرہ کے شامل شک زناور و تو ویل شو نو پتہ لگے دا چه دا انسانیت ترانسفارمر دے ذات تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منگا دا غوارو چه دنیا کی دی دین غالب شی کنا غوارو جواب رکھوئی جی خکم زائے غوارو جی دغل تناسیو مولی گلشیر سے تو چه تا دعاو کن چه خدای دین لغلب ورکی او امام استاد دا آواز ورکو دا جمع نباد چه استاد بیا اسلام دا پارا دعاو کئی انا منگو آمین دعا خیر سلامتی ایمان شکست کفار او غلبہ اسلام بس انشاءاللہ دا دعاگانو تا پروتیا نو کافران با مغلوبی او تا با غالبی امریکا لارا پٹولا دنیا بانے مسلط شوا او تل گیای بے حس زناور تش دعاگانو تا رزان لکار ویلے دے اللہ تعالی قتل دا بے حرکت او غیر حساس سڑی دعا تا غگ نکی دی خواہ تکہ ترمیزی کی حدیث را دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب الغافل الله اللہ تعالی دعا گانے نہ قبلی دعا غزلو چاغ کے درد نی دل والا او اسلام والا او چکل درد تا کی پیدا شو بیا سڑے جمعات کے دعا بان اکتفا نہ کئی خانقاہ کے دعا بان اکتفا نہ کئی مرکز کے دعا بان اکتفا نہ کئی کور کے دعا بان اکتفا نہ کئی دکان کے دعا بان اکتفا نہ کئی او سیو سڑے ما تو گرے جی تا سلوار کی والا او یمرود والا او ٹول کاروباریاں خرکے گوارگی والا اجمرود والا ټول کاروباریان خلک یې اوس کتا د غلا د کپړو یو ټرک تر نیمه ډکړې د پاسه دې بل بلا چولی پاسه دې بل بلا چولی او چې سو پورې تر پندې پورې کسٹم او اکسایز او انکم ټیکس او پولیس او چوکو والا ټول سره دې رابطه نه کړی او تر دلته نه ورته دواګانه کې چې خدای دا ټرک په خیر ورسه خدای نو قسم دې کدي چوکای نه ور پورې کې دا چوکای ته سره خوا کې کارخانو کې دې چوکای نه ور پورې کېږي دا چوکای کې به نیولې خو سه حرکت بکې دې برضا ساتي بیا به یو بل حرکت کې پیښور والا برضا ساتي بیا به یو بل حرکت کې پیر سباق والا برضا ساتي بیا به یو بل قدم وړاندې کېږي اټک والا برضا ساتي او زی به تر هغه ترنول چک پوسټ پورې اره بستا د سمګلینګ آکفه یو هدف ترسي او سشي بستا جیب تر راځي ښه نو عزیزه اغلا شلطانه کپڑا داغې د پاره خو ته دومره لوی سټرګل کې او د خدای په ځمکه باندې د خدای دین غالب کول غواړي نو بس بیا جمعات کې امام استاد دی استاد دعا وکړه ناغه وي امين دعای خیر او سلامتی ایمان او شکست کفار او غلبه اسلام اوس ما ته وګورئ جی دعا مولانا محمد عمر صاحب بنوري دا د یو لوی خانقاه پیر دی مولانا محمد صدیق صاحب دی یو لوی خانقاه مرشد دی دا هغه خلک دی چې د انګريز خلاف د چا مشرانو د برتانوي استعمار خلاف یو بیمثال جدوجہد کړو د هډي صاحب الله تعالی دې غریق الرحمت کی حاجی صاحب ترمزه الله تعالی دې غریق الرحمت کی د سواد صاحب الله تعالی دې غریق الرحمت کی دا هغه خلک دی چې چا د سامراج خلاف یو بیمثال جدوجہد کړی دی خو دېدار اوس هغه بزرگانو فقط په دې اکتفا نه وکړي چې خانقاهونو کې ناشته او دعاګانې کولې میدان عمل کې حاجی صاحب ترمزه رحمه الله میدان عمل کې برملا ولاړ کو نه ولا جواب راکوي جی د سواد صاحب میدان عمل کې برملا ولاړ کو نه ولا هډي صاحب دا میدان عمل کې برملا ولاړ کو نه ولا دا صاحبان دا د حضرت شیخ الحین رحمه الله د قافلې سالارانو دا د حضرت شیخ الحین رحمه الله د فوج جرنیلانو برملا په مهاجونو جنگیدل تبي خدا خبره شرمنده تعبیر شو چې برتانوي استعمار بستر په سر واغست او لاړ لندن کې محصور شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان بدر تدریس واو کسانو سره لاړ د دنیا کفر مقابله د پارا سره پارا د کفر مقابله د پارا صحابه کرام تنه تپوس کوي چې دا الله پیغمبر جنگ خود منظور زده زکه عرب دا په جنگونو او په کلاشنکوب چلولو داسې معروف و لکه څنګه چې پښتانه او بیا خصوصا لوارګي والا او جمرود والا تاسو خو دې وسله کې ډېر ماهران یې وسله چلولو کې ډېر هر یو معصوم سره هم په غاړه باندې وسله وېزاني استاد ته د جنگ چل خور یا تاسو ته د ډس چل خور یا تاسو ته کلاشنکوب چلول زما په خیال دا اصل کې استاد ته تربيت ورکې تک استاد ته تربيت ورکې اوس دا چل خو تاسو ټول کول شي اوس چې کله دغه ټوپک د اسلام په حواله چلے نو بیا به مانه پته لګي بیا به دین د مولا نه ځان پوي چې اوس چلوم به دین مخالف باندې خو ته راته وخی کله به چلوم څنګه به چلوم څنګه به نه چلوم کم ځای به منه کوم اوس عرب خو جنگیالي خلک جنگ دا خدا غي په ګټای کې اخل شوی هغه ته پړم بره ګټای کې دغه جنگ طریقه ور ګټی شوی وا خو صحابه کرام رسول الله عليه الصلاه والسلام له ما طرف ته وګورې جی د خوراک چل کافران له وردی کنه وردی لګیا دي سمه ډیره ډوډۍ خوري اندوان چې په دې ملک وروډای غوړې شو کنه شو غوړې او له دې خوراک چل غویانو نه او سپوله او پښوګانو نه او تاسو لوړګي او جمرود والا نه او مونږ یوسف زو صحابای والا نه مونږ د ام خوراک خو پیغمبر علی السلام دا خوراک څنګه کو دا ځان له مستقل باب دا ځان له یو مستقل باب د کتاب الاطعماء محدثین مستقل باب ورته تړلې چې نبی علی السلام خوراک کو څنګه دا تبلیغ والا زمون ملګری د دې خوراک چل ورخی چې ګلاب لاس پور وینځي ابیا به وچه نه یو خپل ماته کې بل بنېغه ودره بیا چې طالب ته کېنی خپل مخینه بخوري ډېرې وړې نوړای بناخري دا تکبر علامه ده ډېرې غټي بناخلي دا ګویا د حرص علامه ده او چې خوراک کلو کې نو که خوراک د دعوت وي انو نه بوای چې مالګه پکې کم ده ځکه د کور مالک به خو به سره جګړه راشي چې ملمنو ته ډو شرمولم که خوراک تاسو خپل وي نو بیا مالګه اواړه بلکې مالګه الته يهودي ځان تر خپل مزاج مطابق پکې واچوا که د جماعت امر ني روټای به ماته نه پورې کېبا که جماعت درته رضامندای باندې اجازه درکو به پکې ور مې دکا چې بیا روټه اخري بیا لاس وینځه خوره کنګال کا خلال کا او اوه چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اوس کته وای چې دغه تبلیغی جماعت ولا خلل په قهر اخته کړم دا خو ځاله اولوی مستقل سبق دی اوس دې ته نو ماته وګورې بیا د مسلمان او د انسان فرق څه دی د مسلمان او د انسان فرق څه دی هغه د امریکای عیسائی هغه ډوډۍ خوري کنه خوري پوریه نو ما ته وای نه تبه په هغه طریقه خوري چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منقول لا سیدنا حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بزان سره ډوډۍ تکې نول کوم ځای کې نول ځان سره او حضرت انس د پیغمبر علیه السلام خادم دی حضرت انس د پیغمبر علیه السلام خادم د نبی علیه السلام د ذات نه په انساني دنیا کې بل لوی ذات شته داغه د مقابله ذات بلشه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اوس هغه با برکت ذات هغه عظیم تر ذات خپل نوکر ځان سره یو ځای طالبان کې نه نوکر او خادم ځان سره شریک طالبان کې نه ورده او مونږه لک سړی چې دو سلورو نوکرانو مالک شي نو دې داسې شي لکه میټافیزیکل شخصیت ها ما فوق الفطرت قسم شخصیت لکه د جبرئیل امین د زمرې فرتی را کوس شوی ها دې بیا نوکر ځان سره کینې وای جی استاد شاګرد ځان سره کینې توهین غړي خپل پیر سے مرید ځان سره کینې توهین غړي خپل چې درشن خرابيږي او د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی غنو زان سر روٹے تکینو او طریقے ور خودلا چیا بنیا سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یلیک بچی بسم اللہ وایا سو وایا بسم اللہ وایا وکل بیمینکا پخیل آسمان خورا شروع کا وکل مما یلیک سو وایا بسم اللہ وایا وکل بیمینکا پخیل آسمان خورا شروع کا وکل مما یلیکا اخبر جانب تا خورا کوا دبل ملگری مخی تا غپی موحا دبل ملگری مخی تا نوڑای مپولی کوا زکر دینا انسانی طبیعت کرک گئی او تبا دیر حریص کارا شی چی دا منا دا انسانانو خوراک دی انسان خود انسان طریقہ بانے خوراک گئی خپل مخی تا نوڑای لو اندوا او آغا خیٹ تا ورحا چوا نو اللہ تعالیٰ ہو فرمائل جی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله كتاس محبت ساتي الله سرا و دا غالي چه مونگ دي دا الله عشقان شو ندي دا پار يولار دا چه فاتبعوني رسول پاک وي ما تبغوري آغان دازو آغا طريق بخبلا وي جي داغ دين دا پار استلي با تيري آغا شان لكا ما چه تيري کري دي اس آرام و راحت والا دين دا طولو خلقو خوخته کنه دي خوخ خو تکلیف والا دين چرتا پزرو کی یو کس کدر تا پلاس باندر آگے چه زان دین دا پارا تکلیف و کڑاک تورونی سی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغ دین دا غلبے دا پارا میدان بدر تلار و دشپے پا خیمک والا دے اللہ تعالی نغواری چه اللہم ان تحلک حاضی الغصابتا لن توبد فی العرض ابدا اللہ دا ڈلا زمار پنزل سکالو محنت دادری سوا دیار لسکسا سکالو محنت تے لگتی زوائے اللہ کا دا ڈلا دے ختم کرا داد دین او دے اسلام اساس او بنیاد دے نبیاب قیامت پورے سوکستا پزمکستانم وانخلی اللہ تعالیٰ ہو فرمائے چی علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه اللہ تعالی وے او زما محبوبا میدان د قبولیت ته کنی ما ته وګورئ د پیغمبر علیہ السلام دعا ډیره قبول ده که زما دعا ډیره قبول ده د صدیق اکبر امین ډیر زوردار ده که ستاسو امین کې ډیر زور ده او مسجد نبوی ډیر با برکت ظاهر دعا ده پاره او که دا زمونږ د لوړ کې او د جمرود جماعتونه مسجد نبوی مدینه منوره دواله پر ډیر با برکت زاید او کدار جمرود دا کانی شگی مدینه منوره مکه معظمه ډیر با برکت را کدا پیښور خار خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی پری خود نبی کریم علیہ الصلات والسلام د مدینه طیبه او پاکی د خار پی خود قربانای ته ځان روان ک الله ته چې دغه سي مرا غلې مو دا زما ملګر دې اوس دعا کو ترته وی راوځه دغه دی راوتی اوس دعا کو الله تعالی وي ستاره وتلو اوس دعا کې نو قبلو مې کا اوس دعا کې ته ګوره چې سکو عمر سره الله تعالی د دنیا کفر کې چکه چھوڑا دی بیړې ورغر ککړه دا وی قدم بیا په ځای باندې ټیکاو نشو ښا نارض مې کوس تاسو خدمت کې چې ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله کتا سو دا ولره چې مونږ دا الله شکان یو الله زمونږه معشوق دی نو بیا زما اتباع کوي يحببكم الله بیا به تاسو د الله محبوبان او د الله معشوقان یې ستړې مو دې لپاره لکه سړې چې لاړ شي او درخواست ورکړي دې لپاره چې کلریکل پوسټ راته ملاو شي کلرک دې شم او چیټای ورته دې ملاو شي ته مونږه آفس سپرډنټ پیښه ته مونږه له دفتر سپر دغه د خوشاله بس انتهاوی چې خدای زه خو د جونیئر کلرک پوسټ نه راغلی یم د آفس سپرډنټ سکیل نمبر 14 یا سکیل نمبر 16 نه ته ملاو شو د 4 یا د 5 سکیل په ځای د تر خوشاله انتها بني الله تعالی وایي که زمانه پیغمبر اتباع وکړه نو جدوجہد خو ستاسو دی نه پاره چې زه د معشوق شم او تاسو د عاشقان یی خو نتیجه به دای چې تاسو بیا زمانه معشوقان یې زبر باندې عاشق یم خو دی وجنه علامہ فرمائے خودے کو کربلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کربلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, بیا اللہ تعالی رتا مرضی والے ادتا مرضی بانے کار گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ رب اشعصا اغبر لو اقسم باللہ لعبرنا, دیر کرتی یو سڑے بداسی چی تا تبا ببر سر اخکاری گردالود و غبارالود بخکاری, خدا عباداتو او د سنتو د اتباع پا اساس با د خدای ته ځان دومره نږدو کړی چې خدای ذل جلال به کارونه کله د په مرضی باندې کوي, چې زما دا بنده په دې خوشاله دی د دې بنده د خوشاله لپاره دا کار په دې انداز باندې کوم, خدا کله کیږي اسنه تاسو نه ناشې قلندران جوړ کوي, خیراتی ګوره سړی قلندر کیږي نه, خیراتی سړی قلندر کیږي نه. هزار نقطه باریک طرز موی جاس, هزار نقطه باریک طرز موی جاس, نہر کے سر بتراشت قلندری دانت, نہر کے چہرہ برف روخت دل بری دانت, نہر کے آئینہ دار سکندری دانت, ہزار نقطے باریک طرز موئی جاس, نہر کے سر بتراشت قلندری دانت. نو عزیزانو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الحقیقت دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا اتباع نامدا, دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا تابعدارای نامدا. زمونگا بزرگان و اکابر اکابرین علماء دیوبند رحمهم الله, مولوی گل شیر سے تاس تذکر کرده حضرت نانوتوی رحمه الله, داسی یو رشتونه عاشق رسول, یو صادق عاشق رسول چه دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدح کے ہوئے, چه جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. چاہتا ہوئی پیغمبر علیہ السلام تا, چه جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار, جیوں تو ساز سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار. حضرت نانو تے رحمت اللہ علیہ دا در پیغمبر دا دل ترویج پارا دا دار العلوم دیوبند غلے دار جوڑ کرا, حضرت نانو تی رحمت اللہ علیہ دا پیغمبر دا دشمنانو نا بر صغیر تا آزادے ور کوڑ پارے او تاریخ دا آزادے شروع کو, او دا نانو تی تحریک برکتو چی انگریز سامراج اگر دل تن بستر پا سر بانے کے خدا و لندن تلاڑو اگر جزیرے کے مخصور شکار. عزیزانو نوست حاصل دا کلام دا چستا دا جوان هر ڈگر دا با دا چار سنت پرنگ کے رنگی دا جناب محمد رسول اللہ طول وائی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا بس دا یو خبر کوم انشاءاللہ اللہ کا تفصیلی نما طرف تا متوجہ شی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کل دعوت دا مکی معظمین یوی دنیا و بل دنیا تور رسید, خلق بطل داتل خار کے سنے معاملہ غرموشی ما خام پر طول پاکستان خبری, زکر سوک پنڈائی طرح سے لے گاڑی کی, اسوک کراچے طرح سے لے جیاز کی, اسوک کوئٹی طرح سے دلی اگر کوئٹا کی خبر کری دا کراچے کری دا بل گلگت طرح سے دلی یو چترال تلاری, تو بھائی چی خدای یو گھنٹا کی دن نٹول پاکستان سنگ خبر شا, او سوک پاکی دونی میں گھنٹی کی دوبائی طرح سے لی دوبائی والم خبری کا چی پیخور کے نندہ سے مسئلہ ہو شا, اس مکم و عظمہ یو مرکزی شہر کسان بطلن رات لو اطلاع برا سیدر دنیا مختلف نواحیو تا مختلف علاقو تا, خلق را روان دے دے یو زی او بل زینا دا حفشین روان دے عمار ابن یاسر حضرت یاسر و سمیہ بنت خیار را روان دے گویا دے یمن ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دا روم نا صہیب را روان دے خباب ابن العرت را روان دے سلمان فارسی دا دی ایران نور روان دے فرمائی حسن ز بصرہ بلال اصحاب صہیب ازروم, حسن ز بصرہ بلال اصحاب صہیب ازروم ز خاک مکہ ابو جہل اینچی بل عجبی دا نبی کریم علیہ السلام سر دیوال بانے سنگ پسنگ پا قریبی گاون کے درشتے تر ابو جانور سر اسی گیو دا پیغمبر دا درجے اول مخالف دے, دا نبی علیہ السلام درجے اول مخالف تی روایت کی رازی یو صحابی دے آوی زر ساراستو گل دا مکے معظمے غکاز بازار تراغلیو, یو سالانا میلے بلگی دا میلے تراغلیو یو سڑے روان دے و آواز کئی چی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ, او خلق دا کلمہ وائے چی لا الہ یو بل سړی ورپسې دی هغه هم واز کوي چې لا تصدقو فإنه كذاب وی دواله خبره ممنې دا دروغجن سړی دی بوډای ناست دا یو پنډه د سامان ورسره ده نبی کریم علیه الصلات وسلام ورته ورکی ناست بوډای ته ولي ناست وی بچیا دا سامان وړم خدا اوړې نشم را باندې دروند دی وی زبې درسره یو سن رسول الله علیه الصلات وسلام پنډه خپل سر باندې کې خودا پیټه خپل سر باندې کې خودا بوډای سر روان شو هغه بوډای ورته وی بچیا زدا کله پریتم او دی باندې او سارا تورزم زکه دی خار کې یو سړی پیدا دی نامې د محمد صلی الله علیه وسلم او دا سه خبره کوي چې مونږ پلان نکواله دین نه ورړې مونږ گویا په ګډو وړ ور سر کوي او دا وایي چې الله یې کېو دی الله مشکل کوشا حاجت روا کارساز او مونږ خو یې بلا دې پوان تقسیم کړی دي مختلفو خلکو باندې د کارونو دې پوان دې هغه مو تقسیم کړی چې فلانې دا کار کوي فلانې بدا کار کوي وی هغه وایي چې نه دا ټول کارونه یوازې څوک کوي نو وی زما ذهن ترته ګډوډ نه کی دا کله ورته پریدم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اهتمام سره د هغه بوډای خبره واورید چې کله مقام ته رسولا سامان کې خود بوډای ورته بچیا سره تاسو خدمت کول غواړم وی بس بوډای ما ته صرف دعاګانې کوه چې را روانې دته ورته بچیا پته خو دل الله کا چې تاسو کې ما سره دومره احسان وکړ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړ چې انا من كنت تفرین غلخو زا آغا سڑی یو چې چاہتا باید مکی آباد خار پری خو دو دے بانڈے تیرا ہو رسول اب بڑے ورطای فانتا محمد اگا محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم وی او بڑے غزین وی تو بچی اسو آئے وی زدی خلق توام چې وہ ایک سجد جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات چہ تا تچے دل دی آواز دا اللہ دربان دے تو چا دربان دے او دا ایر غیر پا دربان چی چھوٹے گی انسانی او عزت پا خورو کی ملاوی گی عزت نفس تے مجروع کی گی وہ ایک سجد جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور بڑھائی ورطوئے بچیا دا خبر خوز ما زین قبول اکرا او ما تا اما اقبل پروگرام ہو آیا رسول پاک ورطوئے موردہ سو آیا چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مدینی منورینا حجرت اللہ نے دیکھ رہے مکہ موزمہ کے دے او مدینی نم لا مدینه نه ده یثرب ده مدینه علا شو چې پیغمبر علیه السلام و تلالو نو نمی بدل شو مدینه النبی صلی اللہ علیه وسلم د پیغمبر خار صلی اللہ علیه وسلم د پیغمبر خار صلی اللہ علیه وسلم اوز دو خارونه دی با برکت دنیا کې یو مکه معظمه او یو مدینه منوره سیدنا حضرت امام ابو حنیفه رحمه اللہ را شاگرد ته پوس کئ چې جی مکه معظمه ده ډیره که مدینه مبارکه ده ډیره حضرت امام صلی اللہ علیہ ورطو وی زاہد عابد دا پارا مکہ معظم دا او دا عاشق دا پارا مدینہ معظم دا عظمت دا دوالو دے خود یوی دا زود و عبادت پا والا او دا بل دا عشق و محبت پا والا باندے مدینہ منورا عشق و محبت والا خار دے او مکہ معظم زود و عبادت والا خار دے اللہ تعالی دے دا دوالو بارہا زیارتنا منکر و تنصیب و گلے تاستول امین وائی نازیدانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا د یثرب نه کسان رانل زنانا او نارینا د حج په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شاه بنا وستل د غری او دریت هغه درکې ځان تر کېنو هغه پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه کوي چې خبره څه ده ځکه چې ملکان ستا مخالف دي څوک دي مخالف دي ا دې سملای ممبران ستا مخالف دي ا نوابان او د اقتدار په کرسي ناس خلق ستا مخالف کله هم چې د الله ر دعوت مقابله کړی ده نو سرور پنځو طبقاتو کړی دا اقتدار والو خلکو یوا اقتدار والو خلکو یوا جاگیردار سرمایدار او صنعتکار دوا جاگیردار سرمایدار او صنعتکار دویم او د اقتدار د ملګرو ملاتړ پیرانو او مولیانو دا درې طبقه هغه دی حضرت امام سیندی رحمت الله علیه فرمایي چې همیشه د جبر ملاتړ کړی دی او د حق لارې بنده کړی دا او نبی علیه السلام فرمایل چې انما هلک من کان قبلکم اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه وعندني امتنا الله پده حلاك چې کله باغ وي کې جرم مالدار او با اثر سړی کړو هغه د پاره قانون نو او چې کله به غریب وکړو نو داغه به د خلاصېدو رو بیانو هغه به کله سر لګېده او کله به خپې لګېدې بېړه بېغر کوه چېرته د تېښتې روې نو چې په کومه غاړه باندې خلاص شم نازیدانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کسان د غره درکه کې نو ورته بیان شروع چې دا خلک زما ځکه مخالف دی د اقتدار په کرسۍ باندې ناصرداران ځکه مې مخالف دولت من او جاگیردار سرمایه ده ځکه مې مخالف دي او مذهبي ټیکیداران ځکه مې مخالف دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته وی چې دای مې ځکه مخالف دي چې انما ادعو الی الله زدا لازم کباله د الله د نظام خبره کو څه خبره کو چې ځمکه د خدای نن دی باندې به قانون د چاوي نظام به د چاوي زمنګ جمعیت علماء اسلام ملګری یو ناره لګی چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر نو د حکمرانانو مونږ سره نه لګی د سرمایدارو مونږ سره نه لګی د جاگیردارو مونږ سره نه لګی د کارخانه دارو مونږ سره نه قسم ده که زمونږ ورسره هم لګی ښه کدا غیر سره نه لګی نو زمونږ هم داسې بد شي لکه د خېټې درد ښه سرمایدار هم بد شي جاگیردار هم بد شي کارخانه دار هم بد شي ارباب اقتدار هم بد شي داسې د خنزیر زوی را تخکاری ځکه د خدای د دین مخالف دی ښه د خدای دین مخالف دی حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه فرمایل وې مونږ خو الله نه پاکستان غوښت قران نه پارا مونږ خو الله نه پاکستان غوښت قران نه پارا چې په قران نشی رڼا دا پاکستان بسوي او چې د قران قانون خوخ په پاکستان کې نه وي چې دغه قسم شیطان نه وي نو شیطان بسوي نو شیطان ټایپ خلک هغه به زما خو نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د دعوت روم باندې خبره چې قولوا لا اله الا الله عبادت بکوي یوازد چا د الله ولا تشرکو به شیئا کوم صفات د الله خاص دي هغه صفات کې الله سره پتاویل باندې بوم شریکان نوای پتاویل بوم شریکان نوای ام یدبر الامر د ټول کارونو انجام او عاقبت به ته جوړول د چا کار دی دا اعتماد بوم چا باندې کو الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه دنه کې دو یقین الله نه د کې دو یقین دا بس اساسي خبره ده چې الله نه د کې دو یقین او مخلوق نه دنه کې دو یقین قران او فرمایل ام یدبر الامر فسيقولون الله وې دا تمره مسلمه کې کته قدم کې مشرکان هم تپوس کې چې کول د چا کار دي نو فسيقولون الله دایبم دغه یې کبل جواب نشته بل خبره معقوله ستنه چې د عقل پاسات باندې هغه جواب ورکړي نو رسول پاک فرمایل چې او عبد الله ولا تشرکو به شیئا عبادت بکوي عبادت الله او الله سره بشریک یو خبره او دویم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق چې کم نفس دا الله تعالی حفاظت او عزت ورکړي چې وینه بل تویې نه زخمی کې به نه مړې او قتلې به نه نو رسول پاک وي چې دوی مواده به ما سره دا کوي چې تاسو به قتل دعا او دریم ولا تزنو زناګان بل کوي قران کریم فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا الله تعالى وي زنا دا د انساني طبيعت نه منافي خبره ده د حيواني طبيعت خو تقاضا ده خو که ستا طبيعت د انسان شوی نو ماته وګوره زه د خپلې لور خور او د مور او د ترور د هغې عزت په دوله لګولو ته تیار یم نو دغه بله ښځه دا هم د چا مور خور لور او ترور ده یا نه نو یو سړی چې خپله خور محترمه ګڼي د بل خور به محترمه ګڼي خپل لور له احترام ورکوي نو د بل لور له به احترام ورکی دیو جن اللہ تعالیٰ فرمائل بلیغ نہیں اکڑا چه ولا تقرب الزنا انہو کان فائشا وساء سبیلا جناب رسول اللہ چه وعدد پارا دا دمرا احتمام سر خبر اکڑا چه ان نکاہ من سنتی نکاہ زمان طریقہ دا فمر رغبان سنتی فلیس ملنی چاکہ دینا انکار رکھ دے بیا زمان امتی دے دا پارا چه معاشرین گندگے ختمی شکار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه رسول اللہ علیہ السلام مونگتا یو تقریر کو چې یا معاشر شباب او ځوانانو نوجوانانو من استطاع منکم الباءة فليتزوج څوک یې د نکاح طاقت لري نو هغه نکاح وکړي ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء کبدنی طاقت دی مالک قوت دی استا کور سنبات الله دې رحم وکړي د پیغمبر علیه السلام زمانہ کو ساده زمانہ د دې وخت واده کوم کارې دار دی وخت واده دا هم کارې دار تاسو جمرود واده نه خبر تاسو پته نشته واده آسان دی او که ګران دی مونږ طرف ته وای کوټه ولې یو لوی جوړه کا نو یو کوټه ولې جوړه کی کالې ولې ټول جوړ کا نو دومره کالې ولې جوړ کی دا ټایپ سامان ولې وکا ناغه ټایپ سامان ولې وکي دومره پیسې ورپسې ماهانه وډیکا ناغه دومره پیسې ورپسې وډیکی نو په یو لوی غم ورواړی نبی کریم علیه السلام فرمایل چې ایمنون نکاح ایثرهم مولتا بهترین نکاح او با برکت نکاح هغه دی چې کم کې تکلفات ني او کم کې مشقتونه ني ډیر سادهګۍ سره او سمپلیسټی سره وشي څومره چې نکاح ساده وي واده تقریب ساده وي پیغمبر علیه السلام وي دومره پکې الله تعالی برکتونه اچي او چې څومره پکې تکلفات او تصنوع زیات وي دومره باغه واده به برکت وي نو الله تعالی دې عبدالرحمن دا واده دا با برکت کې تاسو ټول امين وای نو رسول پاک فرمایل چې زناګان بنه کوي ولا تفرقوا غلاګان بنه کوي سمنه کوي غلاګان بنه کوي د یو بل مال به بلا وجه ضایع کوي نه او رسول پاک فرمایل چې په مړو باندې زیر بنه کوي پته نشته جمرو کې طریقه شته که نشته مونږ طرف ته زنانه د دې ماهران زنانه تا سره که ماهران نیلته ورته بیا راوړي ماهران نشته د دې ماهران زنانه هغه د وی پلانې تر رااله اوس وګوره ټول میدان به جوړي بس مړ هغه سره داسې سو عجیب ون راغلی هغه مفهوم نه هغه په خپل پوهیږي او نه د حاضرې خدای پوهیږي خو به تاسو رنګ رنګ کوي او اخر کې پرکر ستار د تار په شان یو تار راکړي چې هم ټنګ ټنګ کې د نورې ټنګ ما یوې ته وې ما ترور ته خو به دا ټول کړي چې دومره په زار او قطار جاړي لکه هر وای چې ستاسو پلار مړی هر وای نو ما دا په پردي مړي خو سړي لګوي که ډیر نیک تړې شي نو په پردي مړي ور دور جوړه نو نو ما دا ته پار مړي نو ما دې قاضي سي دا وې زمونږه فندې نو ما څنګه فندې وې د چې د کور مړي دروانه شپ نو د نیکه نراواله تر اکشر بچي پور خپل ټول مړي ځان تر یاد کړ چې پلانې څنګه ځوانه کې سټکوره شو پلار مې څنګه خوونی کمه څنګه قطړې و رول مې سمره قطړې وې چې دا ټول مړي را یاد کړم دازو مې رډ کړې چې تر شي وټو انته شاته مې یو بات کړم یو نبی کریم علیه السلام فرمایل چې لیس مننا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدا والجاهليه زما امتي نه دي اغه ناري نه او زنانا چې چا د چا په مړي باندې ځان لپړک راواچو چا په مړي ځان د ځان نه گریوان شلو ځان نه وختر او سکول یې جب باندې چې غراو وتا رسول پاک دا سړی او زنانا زما امتي سمره زوی سخت وعید راغله دي سخت نو نبی عليه الصلاه والسلام د ویر کول نه منو کړه ها به اختیار جوړه دا د رقت قلبی دلیل دی چې आवाज برسره نی سړی په دې باندې نه ماخوذ دی نه معذب دی ان القلب يحزن والعين تدمع وان بفراقك يا ابراهيم لمحزون جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته ګورې هر یو کس تدریت یا کسان دی یو یو تدا بیان کوي یو یو ته بیعت ور کوي تدا بیان کوي مولانا محمد صدیق صاحب بنوري مولانا محمد عمر صاحب بنوري پر مریدانو ته بیعت ور کوي نو بیعت یو عهد اصل کې بیعت یو عهد اصل کې دی ورته وای چې الله تعالی سره وعده کوي چې خلاف شرع حرکتونه به ځان بچو خلاف شریعت اعمال نه به ځان بچو د قران او سنت په تقاضا باندې چې زمونږ د مرشد مونږ ته کمالار راکړي د هغه اتباع وکړو په هغه لار روان یو دې ته وای بیعت ښه دې ته وای بیعت یعنی د دې خپل مرشد په واسطه ته په الله باندې ځان ورخرڅ کړه د مرشد په واسطه ته په الله باندې هم ته وګورې د مرشد پہچان ډیر ضروری دی د مرشد پہچان ډیر ضروری دی ځکه یو ته وای مرشد او بل ته وای کاروباری مولانا جلال الدین رومی رحمه الله لوی مرشد او لوی پیرو هغه وچ د پیرانو په نامه څه خلک داسې هم دنیا کې چې دا غي کار صرف په پیسو راغونډولې ښا چې تر ازینو صبر راکې او چې درشم نه بیا بسرا کې چې ازینو صبر راي او چې درشم نه بیا بسرا کې نه عزیزا بیا کاروبار نه بزان بچې کاروبار نه هغه ځان له پیسو هرسته هغه خپل خدای طرف ته نه روانه تا به کم طرف ته ورته اذا کان الغراب الذلیل قوم سيعديهم طريق الهالكين کوم دا هغه سر خویا دا به تام سر خوړلې الله تعالی دې مونږ د ناپاکو نه پامان کې تاسو ټول امين وای ناجیزان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس مبارک دې یو یو لاس کې خود دې کسانو کې دریو اتیاو کې زنانه وي دیارلس یا درویش. د پیغمبر علیه السلام د ټول امت پلار دی که پلار نه دی؟ د ابن مسعود په متواتر قرت کې راځي وهو اب لهم. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې زمونږ میندې دي او نبی علیه السلام زمونږ د ټولو پلار دی، نو زمونږ د میندو خویندو هم پلار دی. اوس د پلار که لاس دور سره لګي یا یې بدن د لور بدن سره لګي څه حالت پکې شته؟ حالت پکې شته. خو پیغمبر علیه السلام د فتنې دروازه بنده وساتله چې ګمراه پیر د ځان دپاره زما عمل دلیل نه کړي. نو پیغمبر علیه السلام هغه زنانو ته صدر داسې ورونیسئ چې دا صدر پولیس کې ونیسئ. د پردی زنانه بخاری کې حدیث دی، حضرت عائشه فرمایي ما مسا ید امرات اجنبیت قط. پیغمبر علیه السلام د پردی زنانه لاس سره کله لاس میلاو کړی نو؟ پولیس کې مبارک ورته داسې ورکړ چې ته دا پولیس کې ونیسه. یو پولیس کې به حضور پاک نیولی او بل به هغه زنانه نیولې وه. په دې انداز به هغې ته بیعت ورکړو، هغې به وعده کوله. اوس یو زنانه ډېره زوروره وه چې کله یې ورته چې مړي باندې به ویر نه کوم، نو هغې فوراً صادر پرېښود. نبی علیه السلام ورته وویلې وی چې ما باندې خو د فلانی بدل دی، زما کور کې مړه شوی او زما مړي ته یې جړلي دي، ویر یې کړی دی. هغې کور کې چې مړی وشي نو زه به بدل هغه عرب په بدل خلاصولو کې زموږ د پښتنو نه هم زیات وړاندې وکړه بدل چا ځان باندې. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ناروا دی. نو هغې ورته یې یره چې ستا خبره په سر سترګو خو غیرت مې دا برداشت کوي نه چې بدل را باندې پاتې شي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته دته خیر دی، بیعت وکړه، تعهد وکړه او بیعت وکړه. نو که هغې کره کله مړی وشو نو داسې ګزاره غونې کار وکړه. وګورې یو ځل گزارا کو نکارو چلو کو گرے یو دل عزیزانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نئے خبر و توکرا چھ ما بزان سرا گرہ اللہ با یو گرہی و سر بشری کو نہ پیدا کوئی قتل با زنا با غلا با ویر با نہ کو آخری خبر و توکرا چھ ما با پا غم و پا خادائی کے زان سر شری کوئی غم کے بہم ما شری کوئی او خادائی کے بہم یعنی کتا تو کرمڑے ہوشی نما بسی بچر خام خارا لے گئے او که تاسو کره وادی نو ما پسې به کار خامخا رالېږئ. معنا یې دا وه چې که تا کور کې وادی نو په هغه طریقه به کوې چې ما څنګه کړی دی، زما صحابو څنګه کړی دی، ما کوم ته او که تا کره مړی وشي نو په هغه انداز به سنبالې چې په کوم انداز باندې ما مړی سنبال کړی دي او ما کومه طریقه در ښودلې ده. بیا دې ځای زمونږ یو بزرګ حضرت علامه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه ډېره عجیبه خبره کړې ده، فیض الباری کې لیکلې ده، شرح د بخاری کې، چې اوس دوه قسمه رواجونه یو مونږ د خادای په موقع کوو بل د غم په موقع او د مړي په موقع. علامه انور شاه ته فرمایي چې د خادای رواج صرف په رواج دی، صرف نو که حرکت خلاف شرعي نو حرام وي، که حرکت خلاف شرعي نو سبي حرام وي. لکه ډولکی وال او تورای وال جی اډه می ګډول او وی سی آر باندې بلو پرنٹ قتل او دقه سيزونه داسه شي دي. دته بدعت نه وي، دته بدعت نه وي، دته سوال زکه دغه کار چې څوک یې دین په نامه نه کوي، دا دې چې څوک غړي سوي دا دیني کار دی، سوال دی پکې. نو د بدعت تعریف کړی دی علامه انور شاه صاحب چې هر هغه رواج چې د ثواب په نیت باندې کیږي نو هغې ته بدعت ویل شي او کوم رواج چې خلاف شرع هغې ته صرف حرام ویل شي. نو حضرت علامه انور شاه صاحب وویل چې دغه رواج وګوره که د شریعت مخالفي او په خادای کې کیږي او د ثواب په نیت نه کیږي نو حرام دی، حرام دی، او که د غم په موقع او د ثواب په نیت کیږي نو بیا بدعت دی. نو علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه وفرمایل چې رواج من کل لجون ناکاره شی نه دی، رواج هر یو رواج ناکاره نه دی، رواج ته بګورې چې شریعت خلاف نو بیا څه بیا حرام دی او ناروا دی، او بیا هغه ناروا رواج که د ثواب په نیت باندې کوي نو بیا بدعت دی. دا علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه یو ډېره بهترینه ضابطه ورکړه او یو ډېره بهترینه کلیه ورکړه. نازیدانو دا څو خبرې وې چې تاسو ته مې د موقع او د محل په مناسبت باندې وکړې. الله تعالی دې په دې باندې ما او تاسو ټولو ته د عمل توفیق راکړي او الله تعالی د عبدالرحمن وعده دا ډېر بابرکته کړي او الله تعالی تاسو ټولو ته د دنیا او د آخر خیر درکړي. و آخر دعوانا ان الحمدلله مون چې څو استاد رضا لپاره مو وي الله دې کسان چې ورته استاد رضا لپاره اوریدل الله زمونږ ټول ناراضي شي. خدایا دغه وعده د عبدالرحمن چې په دې کې دا نیک مه پر منعقد کړو الله تعالی دا وعده ولا برکت شي. خدایا د کور والا او د هغه ګویا دلهن کور والا هغه ټول برکت کړي او هغه دواړو له خیر ورکړي. خدایا دې دواړو خاندانونو مېس کې دلی او قلبي جوړ پیدا کړي، سوچ دې سره په دې خاده کې شریک دي، هر دې په دې خوشاله خوشاله دي. الله تعالی دا هغه ټول مقاصد او کامیابی او کامیابی نصیب کړي. کریم خدایا د دین په حوالہ باندې زمونږ عقیدې اصلاح او کې، خدایا زمونږ عمل اصلاح او کې، الله زمونږ اخلاقیات او اصلاح او کې. خدایا مونږ د عقیدې له فساد نه، د عمل له فساد نه، د اخلاق او له فساد نه محفوظ او مامون وساتي. الله تعالی مونږ د هغه نیکانو خلقو تابعداران کې چې کم نیکان خلق د قران او سنت صحیح علم بردار دي، د قران سنت په اساس باندې ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم آمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وغزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو تاسو ټول چې نن یو ځل بیا په کوم دیني جوش اول ورا غلی ای الله تعالی تاسو ټول ته د دنیا او د آخرت خوشالۍ نصیب کی پروردگار عالم تاسو ټول دینی تقاضے اولن او دنیوي تقاضے ثانین پوره کی عزیزانو دا دین حاصل دا دے چی دین دا جون مقصد اگڑا لشی او دنیا دا دغه مقصد دا حاصل اولو ذریعہ اگڑا لشی او چی کل فکر ڈسٹرب شی فکر او نظر گڑ وڑ شی نو کوتا نظر خلق او کم دور اندیش خلق اغی سبب تا مقصد ہوئی منطقیان دے شیطا قلب موضوع ہوئی او دا قلب موضوع سادہ تصور دے فجعلنا غالی ہا سافلہا چی دا شی بر طرف لاندی شی او لاندی طرف باندی شی نی یو ڈک نوخی سی تو الٹکی او ڈکنے پی ہم نی نتیجے رتا سوڑان دی دا شیخ عبد الرحمن دارمی رحمہ اللہ یو حدیث نقل کرے دے او شیخ عبد الرزاق مصنف کے ام نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه اللہ تعالیٰ دنیا ورکی آغا چاہتا ہم چی سوکی خوخ وی او آغا چاہتا ہم چی سوکی خوخ دی لہذا بلا دیر اہل ایمان با مالدارو وینی او بلا دیر کافران او ملحدان با مپدغا انداز مالدارو گوری وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِ الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّ خو اللہ تعالیٰ دین یوازی آغا چاہتا ورکی چی سوک دا اللہ خوخ وی فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ چاہتا چی اللہ تعالیٰ دین ورکو او دا تصوری والا ذین کے وانچو چی دین اساسی مقصد دے نو دا دے خبر دلیل چی دا سرے دا اللہ تعالیٰ خوخ شوے دے اس دا بیا او بلا خبر دا چی دا اللہ با خوخو میں او تکلیف پا پی عمرہ دی حدیث کی رازی امام بحقی حدیث نقل کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ اذا حب عبدا غال جہوب شدائد او کما قال علیہ السلام دا خدای چی کلی او بنده خوخشی داغ معالجه شروع کی داغ سرجری او آپریشن شروع کی پا مسائب و تکالیف بانده که دی فرد وی نو تکلیف پی رازی، که دی یو حزب و جماعت وی نو تکلیف پی رازی، او که دی یو مملکت و ریاست وی نو بیا پی تکلیف رازی. خدا را دی دلیل نده که دا فرد یا حزب یا ریاست و حکومت دا اللہ نا خوخ ده. در دیر پارا چه اللہ تعالی مزید دے دے ارتقا منازلو بانے مخبولان دے کول غواری. خود دے دے پارا بنیادی شے امام احمد ابن حنبل او ضابط علی کلی دا چه کل صبر فی القرآن فهو بمعنى الاستقامہ. ہر کلمہ دا صبر چه قرآن کی را غلی دا دین مراد استقامت دے، او دے استقامت مانا عمر فاروق رضی اللہ تعالی غنو فرمائی اللہ یروغ روغان السحالب چه دے لکه دے گیدر و دے لنبر کل یو شپول کشپا و کل بل شپول کشپا نکی، بس چه کمزائی بانے ولار دے نم پاغذائی ولار دے، دتا اس فرق نپریوزی. دنیاوی جوان کی دتا ناکامی دا علا و که کامیابی دا علا، دتا پا استقامت و پا سٹیبلیٹی کی فرق نرازی. بلکہ ما مرگرو تاوی ما امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی بسد ادب و احترام صبر قرآن کی پمانا دے استقامت ندے، صبر و استقامت لازم ملزوم دی. انگریزی کی ورتا ہوئے انٹر ریلیٹڈ، انٹرچینج بلوم ندی، انٹر ریلیٹڈ یعنی دا نہ چی یو ذکر سی ہو بلکہ مراد سی، نہ بس چی یو ذکر سی ہو دوارا مراد دی بیک وقت. ذکر پیشنس وداؤٹ سٹیبلیٹی اور سٹیبلیٹی وداؤٹ پیشنس دیر از نو سچ کانسیپٹ. دا سے قانون چرتا نشتا چی صبر بوی اور استقامت بنی سڑی کے، یا سرے بس صاحب استقامت وی ہو دے بس صابر نہیں، وہ چی صابر وی نو دے بس صاحب استقامت وی ہو چی صاحب استقامت وی نو دے بس صابر وی. دا دلی ونو خبری زان سر یاد ساتا ہی عزیزانو، ذکر زخو سمخ کی نا لی ونے ام سوز دیرہ دلی ونو دنیا کی نوس میں لی ون تو ڈبل شوے دے. دا حکیمان او طبیبان چی عرق جوڑے نو یو تا دو آتی شوے عرق جوڑی کی دا سے چی پا دے دکچی بانے آغا خاصا آلہ کی دی کرم بک ٹائف آغا کرم بک ٹائف شے غیتا چی بڑا سخیجی نو یخیجی او آغا سٹیم یا آغا خولا دا دو سنتون شکل کے لاندے تک تک تک تک دیتا عرق وی عرق مارا خولا در دوائے خولا دا آغا پا بل شے کی جمع کئی اس کم عرق چی دو آتے شئی نو دا خولا بیا پا دو امزل اویا شئی نو چی دا خولی نکم خولا پیدا شی ناغیتا وی عرق دو آتے شا نو زخو لیوانے و موسیو لیوان توب دو آتے شا شا. عزیزانو بار تقدیر اللہ تعالیٰ نگوارو چل اللہ تعالیٰ ممتونو تا صبر و استقامت نصیب کی. او دا مسئلہ دا تاریخی و ہسٹوریکل دا، تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، تاریخ پل زان دوہراوئی. دا سنشی کے دے دنیا مجموع تو لذات دا کمبینیشن آف اپوزیٹس، دا سمکان نشتا چی حق بوی او باطل بے مقابلہ کی نہیں، عدل بوی او ظلم بداغی مقابلہ کی نرا پاسی، توحید بوی او شرک با دنیا کی موجود نہیں، رنا بوی او دا تیارے تصور با دنیا نا ختم وی، مروخ بوی او لوگا با عام طور دا خلق و ذہن کے دا دی چکنی امریکہ کے ٹول خلق مار دی، عام طور دا خلق و ذہن کے دا دی وجہ خلق زان پا سین لاؤڑ کئی خجر دا دی امریکی تا دی یا کینیڈے تا زور تو مرگریا پا امریکہ کے بدور اگی ہوئی نے چی دا غسی غریبانا پا پوٹ پاتون پراتی کوری نہیں. حالتا خدا تصورم نشتا چلے دا جمعات کشکو کا، حالتا خود جمعاتم نشتا شپے دا پارا، بلکہ دا جمعات دا پارا و نان پرافٹ آرگنائزیشن دا پارا خودی فرسٹ ایور کنڈیشن ان دس ریگارڈ ایز نو باڈی از الاؤڈ ٹو سٹے ایٹ نائٹ دیئر. چی شپتی رول دے کے لئے چاہے استحقاق نرے زکی ورطا ٹیکس ایکسیمشن ور کرے دے چیرے دے پراپٹی نا دے جائداد نا منگا ٹیکس ناخلو، بلکہ تچے کم چندہ ورکے آغا جمعات تا مدرسے تا چرچ تا سینیگاگ تا مندر تا دا سکانو گوردوارے تا ناغی تا منگو ٹیکس ڈیڈکٹیبل، ٹیکس ڈیڈکٹیبل کم رسید چیولے منگو ورکو آغا رسیدون آغای دا کال پا آخر کے خپل انکم او آمدن سر ور شامل کی صحیح نو IRS تے ورے گی، IRS انٹرنل ریبینیو سرویسز تا آغای تے ورو لے گی ناغی چی سورا چند ورکڑی مسلمان جماعت تا ورکڑی سکھ گوردوارے تور کری ہندو مندر تور کری چا عرفن جو یتیم خانے تور کری چا چرتا بل بل فیر کی ور کری ہو شیری کگنائز بھی رجسٹر شدئی دا حکومت منظور شدئی ایکسامشن نمبر ور سرائی نو اگوی آغا پیسی والا دا آمدن نکٹ کی چی دا پیسی والا دا آمدن کی حساب دنی یعنی مینز کاغی بان 40% ٹیکس آدی دا حکومت طرف نا نو تا چکمی 100 روپے جماعت تور کری دی هغه کې شپېته روپۍ ستا چنده وه او څلوېښت پکې د جار ډبلیو بوش وه. صحیح شو، هغه هم جوماتونو له چندې ورکړي. صحیح، ګوردوارو له هم ورکوي، سینی ګاګ له هم ورکوي، چرچ له هم ورکوي، خو د جیبه نه. تا چې کومې پیسې ورکړي، دیکې د هغه ګورمنټ چالیس فیصد ټیکس دی، نو هغه چالیس فیصد ټیکس هغې نه هم ته د خپلو شپېتو نه خلاص شوي او د هغې د څلوېښتو نه خلاص شوي. عزیزانو، بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې صبر او استقامت یو بل سره لازم ملزوم دي. خو کله چې سړی صبر نه وکړی شي، د ده متعلق څوک دا نه شي ویلی دا ډېر استقامت والا سړی دی. ډېر استقامت والا دی نه، اوس که سبا پې تکلیف راغی د منډه والی سبا پې تکلیف راغی د منډ. بلکې ما تېره جمعه تاسو ته وویل چې باید چې سړی د بزدلۍ مظاهره ونه کړي. ما یو غلطي وکړه، تېره جمعه مې دا ذکر کړی و چې د سپتمبر 11 نه بعد عموما خو زما هم دغه پټکې په سر وي او دغه صادر مې چرته چې هم ځم یونیورسٹی ته ځم، کالج ته ځم، چرته ادارې ته ځم، په ایرپورټ ته ځم، ریلوې سټېشن ته ځم، چرته ځم هم دغه. ځکه پروس کال مې هم تاسو ته لطیفه ویلې چې ما نه یو ملګري تپوس وکړه وې ته امریکا کې دې جامو کې ګرځې. مې تو هلته بربنډ کړم، هلته مې څوک جامې نه اسې. زمونږ د ثمرګرو دوکانونه دي، د ښځو جامې خرڅوي. اچھا، د ښځو نو زه ته تپوس کوم کاروبار څنګه دی؟ چې کاروبار خراب دی نو زه ورته وایم کاروبار ولې خراب دی؟ مونږ په ښځو جامې خرڅوو، هغې جامې اچوي نه، هغې بربنډې ګرځي، نو په چا یې خرڅې کوو؟ بهر تقدیر نو ما نه یو غلطي وشوه، بلکې غلطي نه، د چا اډوایس مې واورېد، د چا مشوره مې واورېده چې خلک ډېر مشتغل دي مسلمانانو ته، او خصوصا پټکي والا او ګیري والا ته خو ډېر په اشتهار کې دي. دې وجه خو دو سکانو غریبانو پکې سر وخوړه، ځکه دلته خو بیا دا امتیاز نه کېدی. دا مسلمان دی خو چې هر څوک ګیري بیا شاګل دی، نو بس ورمنډې کړه په دو سکانو غریبانو وې دقه دي دا غفلاني ملګري، افلانې خو تاسو پېژنئ وې، دا دا غفلاني ملګري دي. عزیزانو، ما ته ملګري وې یره چې زه خو د ایرپورټ ته بوځم، هغه بای پروفیشن انجینیر دی، وې زه د ایرپورټ ته بوځم خو دا پټکې بلې کې. نو ما ولې وسړی چا به را شیشه ویشتي یا به را له ګاډي ته اور اچولی؟ ما دلته خو دا لیونتوب څوک نه کوي، لیونی هم دلته ډېر شی دي. بهر تقدیر ما پټکې لرې کړه او پټکې مې بریف کیس کې کېښوده. نو دغه لومبنی موقع وه چې ما ته یې واسکټ وباسه. نو واسکټ مې وویسته، چې کله تارو سر چې کور آله وی واسکټ وباسه، بیا ډیټیکټر وګرځو، بیا یو سړی راغی زما بدن ټول تارو سرچ کړو، بیا راته اوس بوټ وباسه. نو بوټ مې وویسته، ما اوس ورپسې پرتوګ وباسم که بس هم دغه ځای سټاف شم. صحیح، فوراً الله تعالی زما ذهن کې واچول چې دا سزا تا ته د بزدلۍ میلاو شوه. نو بس آئنده لپاره مې بیا هضم وکړو چې همدغه اوس ما ته ورکش نه کوي، ځکه هغه وایي چې دا دومره په وېزه پر شیب کې روانې دا به دومره لیونۍ نه چې بم بم خلاصې پټکې به هم والي. نو بهر تقدیر عرض مې ستاسو خدمت کې کو چې صبر ختم شي، استقامت ورسره ختم شي. چې استقامت ختم شي، صبر ورسره ختم شي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه آکا سانچ چای وعدہ اقرار او اعتراف کړه دې ربنا الله زمونږ رب. او دا جګړه دنیا کې روانه بس پدې یو خبره ده، د ټولو جګړې سره دا یو خبره چې ربنا الله زمونږ رب الله دې. ابو لهب پدې خبره پويده چې دې ربنا الله تقاضي سدي، ربنا الله تقاضی سدی. دیو جو خواب پیغمبر ان تپوس کو صلی اللہ علیہ وسلم بی بی او بلال ما سره او زین استی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته او تاسو بیا دوار یو بل سره مساوی وی، هیڅ فرق بنی چې ابو لہب سمرا خیستا دی او بلال سورۃ تور دی، هیڅ فرق بنی چې ابو لہب سمرا لوی بزنس مین دی او بلال یو غلام دی، دوار به ایکول او مساوی او بل سره ناسی. هغه وی زو داسې خبره قبل ته تیار نیم چې دا حبشی غلام ما سره یو ځای کې نه. نو در ربنا الله تقاضی دا خلکو ته معلومی نه دی وجه په جګړه شروع کی وای نه دی یو خبر نه واپس شي. او دغه وجه وا چې هر کافر، هر ملحد، هر ڈکٹیٹر هغه دا غوتل چې پیغمبر په دې شی کې انوار کی چې دا خبره صدا په دې می لګزان پوهه کا. قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې نمروز ابن سرخا هغه د ابراهیم علیه السلام نه دغه تپوسو کې دا رب سی اوس دانه چې هغه د ارامي جوې په پوهیدنه یقینا په پوهیدو پیغمبر انوار کو په بحث کې ابراهيم عليه الصلاة والسلام اور ته جواب ورک قال ربي الذي يحيي ويميت ورب غزاد دي چې دې ژوند کولم لول کوي قال انا احيي واميت وکداد ربوبيت تصوري نو دا قدرت خو ما سره هم شته بیا ته بل چا طرف ته دعوت ولي ورکې دا خلق ما نه پاره ولي نه کنوینس کې دا خلق ما جانب ته ولي نه راغب کې او تاسو ګورئ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام چکه فرعون ترغه فرعون تنه تپوس کلم بنه تپوس فرعون کړه دی هیستری په دی گوا دا قال و ما رب العالمین و رب العالمین سشیر چت چا تنف تداوت ورکه ابراهیم موسی علیہ السلام جواب ورکه رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا و زما رب آغذات دی چی هر یو نوع مخلوق تی داغی یو خاص سٹرکچر ورکڑه دی او بے خاص طبیعت ورکڑه دی آتا کل شین خلقه ثم حدا حدا مانا دا اغا ہدایت نده چی ما اتا تا اللہ را کڑه دی مسلمانان شیوی پی دا ہدایت طبعی دی دست دی دا ہدایت طبعی دی چی خر تی دا ہدایت کرده چی کتا امریکا کی او کتا پاکستان کی نو امو بکی صحیح او سپی تی دا ہدایت کرده چی کتا پا امریکا کی او کتا پا ہندوستان کی نو غفیلی با صحیح او پیشو تی دا ہدایت کرده چی کتا امریکا کی او کتا پا انڈونیشیا کی نصبہ کی میاو میاو بکی دا حدا دی قال ربنا اللہ ادغ وجدہ چی دی طبعی امورو کی دیچار تعلیم ضرورت نہیں سپی تی تاس تعلیم ورکو چی دا سی بغفیلی لگ زور سرا لگ زور سرا خر لتاس تعلیم ورکو چر تسکونش دی دا ام خول تاوی تعلیم نشتا دا از دهانه دو یا دا غویی دا رق استو دا غیی چرا تعلیم گاشتا زکا طبعی امور اگر دا تعلیم مقتضی ندی اگر تعلیم تقاضا نکیر طبیعت پا تقاضا آگا آوازو نوزی عزیزانو نعوذ بکا استاذ خدمت کے چه قرآن کریم فرمائی ان اللذین قالو ربنا اللہ اغا خلق چه چای دا خبر کرے چه زمون رب اللہ تعالی دے مونگا دا اللہ پر ربوبیت بانے ایمان ساتو او دوے ثم استقامو ثم استقامو او دا دین بعد تسلسل سرا کانسٹنٹلی او کانٹینیوسلی بلا انقطاع وداؤٹ اینی ڈسکنیکشن اغب بیا دا استقامت مظاہرہ کرے دا اللہ یروغا روغان السغالب دانا چنن دی دا اشپا او سبا اغد اشپا نن دی دا اشپا او سبا اغد ما مرگرو تو وی بیگا مرگرو سر ذکر کو چه ذکر وکړو چې دا وشو الیکشن کې پسند کې وی ایم ایم نه دوه ممبرانو تښتېدل صحیح ما دا خو د تښتېدو دنیا له دې به دا نه وایي چې و تښتېدل دلته خبردار چې څوک پاتې شو خبر هغه شی وي چې ناشودنی وي د تښتېدو دنیا کې تښتېدل خبر نه دی دنیا کې دې خو وګوره د سپي طبیعت څه دی غپ کول او چک لګول سپي طبیعت نو دا خبر ده چې اخبار کې به ورکړي چې سپي غپ غپ شروع کړو لږ زور سره نا خبردار چې انسان غب غب شروع کړ چې کم کار ناشودنی وي او هغه شي هغه ته نیوز وي هغه ته نیوز وي هغه ته نو ما ورته د تښتېدل کو دنیا کې تښتېدو والا خبر خبر نه دی چې کم پاتې دي دا خبر دی ما ورته نور وایا وی د مسلم لیگ نن نه دوه تښتېدل ما بل وایا وی د مسلم لیگ قاف نن نه هو تښتېدل یو پاتې شه ما بل وایا ورپسې وی د ان پی نه دوه تښتېدل ما ور پسې نور وایا وی د پیپلز پارټای نام نه هو تخدل یو پاتې شو پیپلز پارټای نام نه هو تخدل ایو پات اما ورته مې بل ور پسې د تزوام چې د ایم ایم ای نام تخدل در خصوصه په خپل او نکړه بل چا ونه وکړه صحیح شو مې د متحده مجلس عمل نام تخدل کړي ولې سوار د سنټران رانل خصوصه ولا چا وکړه الله ای بهتر جانتا ہے او زما خو انټیلیجنس ولا سره مې مرابه ته وی نه غي مال اوس به یو مرګری ته غړټن شیخ ودر مې دا مالک دا تا پوست یو کوي چې د مولان مراجمه کړه طلاقونه مولا ورکول مولان را اصل وکول طلاق مولا ورکو چې طلاق کوي دی فلانی پینل ته ووټ ورکوي نو په دې مولا دې اعتماد نو که خپل سودا لري په خوله صحیح مولا دې او یو مولا ورته وي وتا چې موږ طلاق را کوي نو په موږ اعتماد نشته که تاسو چل کړی دی ای ورته نه ناسې جماعت د مفاد لپاره سره په نو ما مرګر ته بیگاوه ما دې سو په خر سوري گنم ته جماعت د مفاد لپاره چې خر نه راکوزيږي لږ سره بیا د جماعت مفاد ما خلاف چې پروپاګاندا کولم د جماعت مفاد او زما غشې چې الیکشن کې کیس کولم د جماعت مفاد صحیح شو نو ما لطیفه وویل په ما یو امام مونسکو څنګه یو امام مونسکو نو چې رکونه واپس راغه نو د غریب رسول الله منن خطوا نو یو مقتدی ساده غونډه ونه هغه چې را دا ورپسې ټول مقتدیان ولاړ دي د امام استاد بیزه ده کی د خپل بیزه ته غونډه کار دي صحیح نا غریب په دامانځ کې ورته لار کې چې د لمن ور خلاصو نا غلا چې بد ځای سره ولګید نو امام استاد غوسه شو مانځ کې لاس نه سره ستو وا نو دوی شاید چې دا په کوم چرته سنت واجب نه ما بس خلاف سنت حرکت کړی نو دبم د دې مستقل صاحب چې دا دې دې مرکات کې دغه دین ختی نه نو دې بیا غریب ورلاند شي بیا یې نه هغه ولا بیا لاسو چې امام استاد سلام وګرځوي بغیرته ته سړی زوی ته انسان دا کار سو کئی اگر ورته کم کار یاد دی غړوان دی چې میکړو کړه راستے امام استاد ورته خدای دې استاد دې دواړو کارونو سره بے خوباسی وی صحیح شو نمایته زما خلاف پروپاګاندا کولم دې خدای استاد بے خوباسی اچ بیا دې کار کې شکو نه بیا دې خدای استاد بے خوباسی عزیزانو دې ما ته مرګ وروي تا د عمل کولې پرې خو ده د مارته د متنبی او شعر وی ما متنبی دې راځي به خبره کړې چې ما نه پرې خو ده چوری دو وساله هو یوری دو هجری اريد وصاله ويريد هجره فاترك ما اريد لما يريد مرته ما غفتل چې دلته يم خو څه خلق داسي وغيبي دي دلته ني چې دي دلته ني دا خو لي ونه مولا دي د دې لي ونه مولا په موجوده کې زمونږ د کمیشن ممیشن کار نه کیږي دا ګړبړ دي لہذا چې دې ملک نو دنو دې کې خیر دي نو مرته فاترك ما اريد لما يريد مونږ ورته همیشه د پاره خیر باد مولا صاحب راته مدینه کې ته خدای ته ګور راځينا مور تے نہ خدا تے میں کتلی ز کتلی صحیح شو میں خدا تے میں کتلی ز کم دامل پر خود دے اللہ دے پارے پر خود دے زکہ چی ایمان میں خطرہ کیو صحیح عزت میں خطرہ کیو صحیح ڈگنیٹی میں خطرہ کیو صحیح شخصیت میں خطرہ کیو نہ ما ہوئے راضا ددی چلن نہ دمخ دا تے چلن دمخ دا باہر تقدیر اپ میں کو استاد خدمت کی چ قران کریم فرمائی کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كني يو دور آغاو دغا زما دي سملايتر دورا پوري يو دور آغاو دلتا جمعيت وارا مرگري ناس دي چه سوك بامي سملايتا ودرون ومينت باورتا دا علماء وفد بور پسيتا چه خو تبا جي تجي دا دين کار دي سشي دي دا دا دين کار زكا غطا پتا وچه غريب زمان الزبتي جي صحيح وي دا دا دين کار تبا جي مینت با مسڑے تیار کو غریب پودرے دن زوی ہے مورتے گورا نور سے کنے کی گی نا دا الیکشن پا سڑی بائیس وی یو کلی تا تلے بل کلی تا تلے بل کلی تا تلے او سو کور کئی یو کنور کئی دا دن خبرہ خورا سی پا دا اساس بانے یو سڑی بانے بائیس وی دا مدرس عالم چیوی دا بانے دا مطالعہ بائیس وی کلی دے اس زدیس نرے کا دے بیا خدا قسم کرے دا کتاب نے بوری سیدہ خدا مطالعہ دا تدریس بھی باید یہ سبا طالب میں چرتا رہنو اور طالبان اڑوان دے انہیں شرمائیں طالب میں دڑوں طالبان اڑوان دے زلیل نے کی تپوس برا نو کیا مالا با یو مولیس تھے بو زمون دے دور کی یو مولیس اگر کافی تقریر یاد کرو کافی مشہور ہو خلق بتے وہ چچا ہوا پہ سوالو کا نا اگر پتے پتہ نہ پوچھ دے سوال جواب پا کس دے اگر پہ سوال دے پوچھ نیم کو جواب تا وقت کی رہے صحیح پہ سوال نہیں پوچھ کو جواب تا وقت کی رہا نو ویزا اگر تقریر بیادو سر شروع کون تا پاکستان لفل جواب ہو رہا عزیزانو عرض میں کور تاس خدمت کے چ اللہ تعالیٰ نے زمونگا ایمان محفوظ کی تاس ٹول آمین ہوائے لگ زور سر نو یو دور آغاو چ علماء با منت کو خلقو تا چ تا دی الیکشن تا ادرے گا او یو دور آغا را دے چی بیا وفد جڑ کو دیئے خان تزو صحیح شو را دے چی بیا وفد جڑ کو سوک دا دیدہ نوالے تر لندنہ ایون تر ماہ پورے امریکی تے اپروچو کو مائلہ کرتا پا کسو ویسے دے امریکی دے مولا خبرم لگا وزن دا رہی ذکر ویسے نا دے صحیح نمائز ورطا سووا وی جی دا فلانے کوشن دا بڑیر خیق فلانے وشا فلان کے یہ پکی دا مائی اسپنگیر استاز و غیر آتا پا ٹیلی فون را ملاو کو نمائز موری صاحب اسے صرف بدے خاطر چتا پا ٹیلی فون را لے انزبا صرف ٹیلی فون مارے نور مائز دا ریکمینڈیشن نکو نر چاسا پازک مائز جماعت کیم ننو مولا سے تمہیں واضح ہوئے مائز پا جمعیت العلماء کی نیم صحیح شو مائدہ مولانا اسد صاحب ناس کے صرف دس رہے مو صرف تاس رہے صحیح مائدہ غیر را پدی خواہ اچھا سرہ نیم یواز زان سرہے صحیح مائدہ زان نالا ونو اچھا سرہ نیم یواز زان سرہے او دے زان نبارا یو مائدہ سرہے یو دے مولانا اسد صاحب سرہے بس نور میں توبہ استدہ نور میں او بیا پرون چلے دی دفیلاتو نا خبر شد بیلگر مولی سے بیو خبر بیلی را زرار آیاد شوا بیلگر مولی سے بیو دل غصہ شیو دنو یو دو مولیان خط سیو نو بیلگر مولی سے بودا سنسد تر وقت دو زمانے خبر ادا نا آغا غوطا شو آغا ویوی دو سوٹو گڑو بے ہو کئی دا ایم پی اے گان چو لام ہوئی سوٹو گڑو بے نو مائے زمان سنو کوئی چھے سوٹو گڑو بے مو کئی سو خرسی ویلی چھے خدای دے خوار کا کہ نور خلق خرسی دی خرسی چھے خدای دے بے خوبا سی تورا بلا ور پسی تو خوب لکہ دا افغانستان لیڈرانو چھے شہیدانو وینے خرسی کئی تم دا طالبانو وینے خرسی صحیح دا افغانستان لیڈران چھے خدای اوال سر تندے نہ لگی ولی نہ لگی شہیدان وینے خرچ کرے نو مائے کا چا دا غدر او چا خیانت کرے دا اغبم سر تن دین لگی خدای دی دنیا و اخرت ذلیل و رسوا کی اللہ تعالی نے تباہ و برباد کی چچا ر طالبان او پینہ بان سودا بازی وکڑا عزیزانو بہر تقدیر قران کریم فرمائے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تعالى فرمائے چاچ دے استقامت مظاہرہ وکړه. استقامت دا د دین بنیادی تقاضا چې دین ته به مقصد اولین وای. دنیا که بطور سبب درته ملاویږي ملاو دي شي، او که دنیا د مقصد لپاره قربانیږي نو بیا دې قربان شي، او که دنیا ته د مقصد وي نو قرآن کریم فرمایي من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم وهم فیها لا یبخسون. اللہ تعالی فرمایا غسوک من من اریدو دا اونوی چی من ارادا ذکر دا نفس ارادہ دا پا ہر چا کی موجود دا یواز ممکن صحابو کی موجود دا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخر آلان کی دا انبیاؤن را پا دیکھوا دا صحابو نا پاکان خلق دا خدای مخلوق کی لیشتا پا انسانانو خواہشات ورسرو انسانانو خواہشات ورسرو. اللہ تعالیٰ چی ولکل تانور کولا ورتوی منکم من یرید الدنیا ومنكم من يريد الاخره. عبد الله ابن مسعود سے بھی پیغمبر تم وی چھو خدا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمون مرگر کیم داس تے دنیا ارادہ کی وی پیغمبر اتے فار ٹائم بینگ دا ارادہ ہر انسان کے موجود ارادہ ہر انسان کے موجود وی سوائے دا پیغمبر نہ علیہ الصلوۃ والسلام. ناظرانو قران کریم فرمائے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها اغا سوچ کانسنٹی او کانٹینیوسلی ایفرٹ سے داری دا کوشش او جد و جاد دارے چیر دنیا جوان برابر کم وزینتا دے بیوٹی فائے کم تا دنیا جوان دا برابر کم او دے خیستا کم. قرآن کریم فرمائے نوفی الیہم آمالہم من بدوی تر دوی آمال اغا پور پور ورکو د دوی جد جود د دوی تقاضے د دوی مقاصد دنیا اعتبار دے باغے کے کامیاب بھی. نو دنیا ہندو ام گٹی مسلمان ام گٹی سکھ ام گٹی عیسائی ام گٹی یہودی ام گٹی بلے ام گٹی یا بلے ام گٹی. من کانا یرید الحیات الدنیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتان وفی الیہم آمالہم. اللہ تعالیٰ فرمائے چی سوک تسلسل سر دنیا غوائے جد جو دے دا دے کانٹینیو سو کانسٹ ایفرٹ سے دا دی چی زمار دنیا آبادشی فقط زمار دنیا خیستشی فقط زمار دو دنیا تغیش او ناز و نغم دی ما تحاصل شی فقط. اللہ تعالیٰ فرمائے نو وصفی او بیا لفظ تا گو رہی تاسو اس پدر جیسے لفظی تحقیق ہم کوئی کنے کوئی وفا یوفی استیفا و ایفا اعتا کاملا پورا پورا ورکو نوفی الیہم اعمالا. اللہ تعالیٰ نے فرمائی نوتیہم اعمالا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم. اللہ تعالیٰ فرمائے پورا پورا ورکو مغوی تداغوی اعمال پورا پورا ورکو داغوی دستو داغی اجر و داغی جزا داغی نتیجہ وهم فی حالا یبخسون. دائی سر بدی کی حس بخس نشی کولے او دا بخس مانا دا بخس مانا چی دا ایفرٹس نا کم شے سری تور کی یو یا دوی مدا چی چیٹنگ ور سرو کی وشروہو بے سمنن بخسن دراہم معدودا وشراہو بے سمنن بخسن دراہم معدودا دا بخسن یو مانا خدا را قلیل یو مانا ادارا قلیل او دو مانا ادارا دراہم کاسدتا فراد ور سروشو کوٹا سکی ولو دو کور سروشو کوٹا. اللہ تعالی ویل جا سردہ دو کنکو چی افر سی سورا گڑی ام دم رشی ور تور کوم چی سمرت تا گدوی کڑی ام دم رشی ور کوم وهم فیها لا یبخسون. خب چونکی د سبب کا مقصد وی لري او مقصد بالا بان خود لري اولئک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار. اللہ تعالی فرمائے د دے خلقو اخرت کے مرجے او ماوار دوزخ او جہنم وحبت ما صنعوا چه کوم کار دے دنیا کے کڑے حبتا بمانا ظالم من اصله جد بے خوبن نے اغتول اعمال لاڑل وتل زکہ دنیا دا پر کوم عمل چ کڑے د دی اخرت سره تعلق نشتا. حال بتا کہ نیت دے برابر کو او شرعن دا کار جائز ہو بیا با ڈوڑای خپلا خوری زی بستا خیٹی تا اجر بلتا آخرت کی ملاوی جی اجر بلتا آخرت کی ملاوی جی خدمت بد خپل بچی کے اجر بلتا آخرت کی دی وجہ پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ابداو منتقول کور تا چی ہم کم سودا راڑے خوراک کم سودا راڑے سشے خوراک بچولا الله تعالی رستا سو بچی ټولا باد او خار کی ټولا مين وای خدا سو کې خدای ته وګوري دغه سنت ورو لغون دی خبرونه پوش کنه زکه ما مرګره توې مې په وسایلو دباو دی په وسایلو باندې دباو دی د عرب انسانان 50% اف دی انټایر ورلد د ټول ورلد پاپولیشن 50% انډونیشیا چاینا انډیا پاکستان بنگلاديش تاسو ټول راځم کې درې عرب انسانان 50% هاف اف دی هول پاپولیشن دا په دې برغولي کې را باندې او بکایسو کې دا ټول د خدای دنیا ورته فارغه پرته ده او لګیا دی هغه یوټیلایز کوي ایکسپلویټ کوي د یو مرګر را تبر ازو ته به کې وی جنو هغه مونږ نه سن غواړي چې مونږ سال تکي آباد شو ما هغه وی دي سنتو را لګا دمه ور کوي صحیح شو دا ډور ډیر سنتو باندې عمل وکوي کنه چې پته نشته دا مسله چرته ده چې دا بچی پیدا کول خامخا لازم دي او بیا مونږ ورسره یو غلط تاسو دا د يهودو د عیسایانو سازش دي زمونږ آبادې کمی نو مونږ سازش خو هغه چې پتاي کوي پتاي منک پخپلې کوي او پخپلاړو بچی پیدا کوي نه هغه وی وات از انف ټو ار مور دن انف 340 ډز ناټ میک ا ډیفرنس صحیح هغه وی یو کافی دی چې دوشي دا د کافی نه زیات دی درې او ډیر بیا ته ورګړي د کان چې سره واوري بیا کلندری بیا غوړی شکرې خوري نه غوی وای چې دیو ته ورسی دی بیا کلندری بیا غوړی شکرې خورا بهر ته دی دا خبرې د لیوانو لري خلکو زین کې راځي نه خو ان شاء الله ار پښتو یو شاعر هغه دی راځي به خبره کړې و وې دا زما خبرې هل بدریا سي دا زما خبرې هل بدریا سي چې کوم وخت دې تعالو جبل ورشي دا تعالو جب باندې را پریوزی بیا سړی ته حقایق واضح شي فصوف ترائزا کشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار شکل گرد غبار کینی بیا سړی ته پته ولګی زه په اسمان سورم که په خر باندې سورم اسمان سورم که په خر دې ته وای جذباتیت او زمونږه تین تبا کې دې جذباتیت ایموشنل ما په دې حج کې هم ځلته حاجان صاحبانو ته هم خصوصا ما سره چې کوم مرګري غری خدای ته وګوري مقام ابراهیم ته هم نږدې نشي صحیح اوس کړه دې جذباتي مولا ته دا خبره کې قاضي صاحب ته وایي خبردار کې مقام ابراهیم تدریس دي شو په خوانه زین کډوړ دي صحیح ده مولا عبد الله سندي مرید دې په خوانه زین کډوړ دي ملحد غونې دي اشتراکیونه مولا دې اشتراکیونه مولا زه ته خبردار کړې حجر سوت تنیس دي نشي ناروا دي تل ورته صحیح اوس خره خو هیستوریکل بیک گراوند نه ګوري یا اټموسفیر نه ګوري سرکمستانسز او سچویشن نه ګوري خدا خبره نقل کوي قاضي صاحب ته خلق معنی کوي چې حجر اسود ته نږدې مشي زه ورته ځي نه منه کوم پیغمبر وي عليه الصلاه والسلام چې وي يقبله والا فيستلمه صحیح خله کا ټچ کا هغه لاس کول کا که هجوم وي خو ته ورته مزه لري ورته بسم الله الله اکبر صحیح نو زمونږ دا خبره دا صدور والا خبری ستورو کشتنه نو دا صدور والا خبری ځان سره یاد ساتي خړوم به ورته هغه زمينه برابر وا صحیح فیلډ ورک ورته کوا هوم ورک ورته کوا لوم به او تمهید وته تلا که بغیر تمهید نه وي نو تام کافر کوي ماته اوسنه شي په تاو کافر کوي په کانو دی ملي عزیزانو بار تقدیر قران کریم فرمایل چې من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیم اعمالهم وهم فیها لا یبخسون تی سر بدی کی سیٹنگ اس فراد و دوکن شکولے اولائک اللذین لیس لهم فی الاخرت الا النار دا داس خلق دا پارا آخرت کی صرف اور دے جہنم دے عذاب دے وحبت ما صنعو وباطل ما کانو یعملون دا دی طول اعمال دا بے خوبن نراؤتی دا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله تعالى فرمایده چا چې عقیده برابر نو دې بخاملم کوي خدای سره ریوارد نشتا الله تعالی سره اجر نشتا زکه ته مزدوره مستحق دي کانټراکت په اساس باندې ته مزدوره مستحق دي او عقد په اساس باندې هغه عقد او هغه کانټراکت سره شتنه نو الله تعالی فرمایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كاكي دا برابر نه دامل اس ویلیو دا الله نظر کې نشتا نو الله تعالی زمونږ عقیده برابر کې ټول امین وای اوس خلک ټول وای نه چې عقیده دا ټول خلکو برابر ده څه شی ده عقیده دا ټول خلکو مونږه او ها عقیده برابر ده زکه چې باران شند روپای ګس پلاستیک په 15 روپای خاصه ده زکه چې عقیده برابر ده څه شی ده عقیده ما تاسو تیر جمع ویلیو چلتا تورنیڈو راتو ناغیوی سبا ما سطن لس بجی تورنیڈو راش ما ممکن دا چې بجلی فیر شي، لہذا تاسو ځان د پاره د رڼا فکر وکړئ. نو ما په روپۍ چې کوم پیکټ کېدو د مومبتو هغه د روپۍ سلور کړ، د یو ډالرې سلور کړ چې خلکو ته ضرورت دی. تاسو باندې چې کوټې را روانې شوې نو د روپۍ ګس پلاستیک در باندې په پنځه لسو عقیده برابر ده. خدای زمونږ عقیده برابر کړي، ټول امین وایي چې دغه موقع دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې دې ته استغلال وایي، ایکسپلایټیشن چې تاسو ته وایي دې ته استغلال وایي. او استغلال دا په کبایرو کې یو کبیره ګناه ده، د چا د مجبورۍ نه ناجایزه فائدہ اخیستل شرعاً دا کبیره ګناه ده. الله تعالی دې زمونږ عقیده برابر کړي، ټول امین وایي. که عقیده برابر وي بیا په مسلمان باندې اس افت نه راځي، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. عقیده د صحابه برابر و رضوان الله علیهم اجمعین، یو دومره لږ غوندې جماعت بلار یو لوی لشکر سره مقابله شروع کړه، صحیح ټوله دنیا ته نه هېرېده. عزیزانو، نو قرآن کریم فرمائے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. دغه خلق دوی د پار آخرت کے دا خو یو خبر نه ده، دا کوز د چټونو جوابونه به شروع کړم. زما په خیال سبا پورې چټونه نه خلاصیږي، سبا پورې چټونه نه خلاصیږي. و یو مولا ته وای چې د خود تبلیغ ښه کار نه دی، وای لږ زور سره چې د خود تبلیغ ښه کار نه دی. بس هغه ازالت الشبهات کافی ده. حافظ شوکت صاحب، هغه د حافظ شوکت صاحب ازالت الشبهات وګورئ. بس د هغې نه علاوه نور خو د هر یو سړي ځان له خپل مزاج دی، قدیم مولا پسې دی، قدیم مولا پسې. که موږ د مولا تابع خو نه یو، د خواهشات تابع یو. د څه تابع یو؟ د خواهشات. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. د یهود مزاج داو چې کله به پیغمبر ورته راغی او د هغه د خواهش خلاف خبره به کوله، دا دین کې نشته. د دین کې دی وجه نه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایل افرأیت من اتخذ الهه هواه، چې خلک د دین تابع نه دي، هغه د خواهش نه خدای جوړ کړی ځان دپاره. صحیح. نو هر سړی زه کله کله مان هلته ټلیفون باندې خو دا مرګري سوال کوي، نو فتوی غواړي، ځکه هلته خلک مصروف دي، چا سره وخت نه چې مولا له راشي. نو په ټلیفون باندې زه لس بجې کینم، لس بجې نه بعد بیا مختلف سوالات جوابات اوس باندې سړی داسې هغه زما ذهن سازي کوي، نو هغه د خپل سوال مطابق ځکه په خپله پکې انوالي، نو ماته یو تقریر شروع کړي. زه ورته ملګري ته فتوا غواړي که فتوا راکې، زه ورته که مال فتوا راکې نو ما خو غوښتې نه تا نه. صحیح. لہذا ته وخت مه ضایع کو، ویل چې نه زه فتوا غواړم خو زه تا په خبره پوهیږم. ما صرف په سوال پوهیږم، که په خبره مې پوهیږم، په خبره خو به زه پوهیږم. صحیح. تو مې صرف په خپل سوال پوهیږم. هغه دا کوشش کوي چې دلته ما ذهن داسې جوړ کړي چې زما د مزاج مطابق فتوا یې مال راکړي. امر ته ملګریا که زه دې مس گائیډ کړم، ګړبړ دې کړم، فتوا مې ستا د مزاج مطابق درکړه، زه به برایم، زه بر یو ذمه یم، ځکه تا ماته په دغه انداز خبره کړې ده. البته زما د فتوې په اساس هغه شی د خدای په نستاره نه جایز کیږي. صحیح شو. دا چې ښځې له درې طلاق ورکړي په یو ځای باندې، په درې طلاق ته دا د صحابه اجماع ده، او اجماع دومره قطعي حجت دی لکه څنګه قرآن او سنت چې قطعي حجت. صحیح شو. که حافظ ابن تیمیه غوندې لوی سړی دی ولې نه مخالف مونږ ورته فروت دی، مونږ ورته فرود دي. دا حافظ ابن قیم غره لوی سره دی ولینه مخالف مونږ ورته فرود دي. خو اس خلق بیا په داسې مسله کې هغه مولا په سيدي چې غورته دا درې یوم ندي، دا سې لغوه کلام دي، دا لغوه کلام. ما ته وایي چې پلان کې مولا خو داسې ویلې، زور ته ملګری لار مردن بن شوی، دا شلو طلاق سره نه بنديږي، کارو باسا دا دې به خو باسا اوس ته دین تابع خو نه، د خواهش تابع خواهش پس روانه. لہذا یو جاهل ځان له مقتدا کړی دی او د هغه گویا تقلید کې دا غی اتباع کے اللہ تعالی دے بیا هغه خبره چې اللہ دې زمونږ عقیده برابر کی. کله چې عقیده برابر شي سړی خواهش د خپل لاندې دی. عزیزانو، عرض به کوله تاسو خدمت کی چې قران کریم فرمائے اولائک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرمائے سمر صنعت یا سمر عمل چی دوی کرے دے دا ٹول زائد دے دا ٹول بے اثر دے دا دے اس ریوارڈ و اس اجر لشتا وباطل ما كانوا یعبے ہو دا عمل چی دوی دنیا تا مقصد وے دو سبب زند پارا مقصد گرزو لے سبب زند پارا. او بنیادی خبر به هغه یاد ساتئ چې مقصد به مقصد ګڼي او سبب مزاولت به صرف د سبب په اساس باندې کوي. نو دغه د دنیا ته ګدو دا صرف سبب دی، صرف سبب دی او مقصد دین دی، مقصد آخرت آبادول دی. ها دا دنیا چې کله ګټل شي خود دین په اساس نه، چې کله ګټل شي بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف دین، چې دین ور د پاره قربانی کی دا بیا د سور تیکه خورل دي د سور ال تکل کله ما رسوک مساله تپوس کی وای چې په دا مکدانلډ کې مونږه خوراک کوو په هغه تیلو کې دا پوټیټو چپس دا هم په هغه کې روست کړی وی چې په کومو تیلو کې د سور غوخه یا بل ان سلاټډ میټ هغه پکې سور کړی او روست کړی په کې دوه هم حرام دي لګزور سره وام حرام دی صحیح ورته ملګری د دینه زیات حرام ستاره کاروبار دی شراب کاروبار چکی صحیح شو سمه د لیوان دی غستری او په هغه کې لري خلکو باندې شراب ترسه دغه د دینه زیات حرام دی دا خدای معاف کی خو هغه بالکل نه معاف کی دا خدای معاف کی درته خو هغه شرته بالکل نه معاف کی نو ما تاسو ته وایم چې مقصد دار د خبره چې خلکو دین د خپل قاهش نامه ګرځولې دا او فرائت من اتخذ الهه هواه واظله الله على علم دې سره د عقل خدای په کندو سر کړی دی چې چا دین ته الہ وې دین تمره مطبوع کړو لکه څنګه چې سړی د خدای عبادت کوي الله تعالی و اضل الله على علم ولا فمانه د عقل چې خدای سره د عقل دې گمراه کړي دې او خره دې جوړ کړي دې الله تعالی دې مونږ له عقل لا کی تاسو ټول ار حکم عقل چې هغه د هدایت تابع وي نه هغه عقل چې هغه ځان د هدایت د پاره او د دین سماوي د پاره کرایټیریم ګرځي ځان د هغه د پاره معیار ګرځي ځان د هغه لپاره میتر ګرځي چې زه به د دین خبره اله منم چې زما عقل ته اپلای کیږي نو مونږه شاه منصور شیخ صاحب د الله غری قرامت یغه به خری ته ګوره په ساره شپې ته ګوره خری ته ګوره په ساره شپې ته کیه پیدی او کیه پیدی کا شوربا مرګری ته به اوس په عقل نه کرایټیریان جوړي به د خدای خبره په معلومه شي دا ټیک ده قرآن کریم یو ځای ډیر عجیب خبره کوي فرمایي سنوریم آیاتنا فلافات وفي انفسهم لکه زور سره زاده تا باندې زور سره زکه کوم آیت ما ته یاد دي خو ځوان تی زور سره زکه وایي سره چې څوک یې جارج بوش باندې نوې قران نازل شوی دی هغه دراوړی ځان سره دا محمد رسول الله قران صلی الله علیه وسلم سنريهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم اولم یکف بربک انه اولا کل شیئن شہید اللہ تعالیٰ فرمائے مستقبل کے سنوریہم نمازی دے پاس سندھ سر پارا دے وہاں ایک رات ستاز وردما پر خیال بصیرت نیستے پتی خبرہ سہیم پیدان پر کرے اتنے چی غلطی اتنے چی غلطی سندھ سر پارا دے دے استقبال دے پارا او نوری پہلے مزارے اگر بچہ ہوئی دا حرف ایتیر نا پکی یادا دا نا ایتو نا پکیم یادا صحیح سنریہم آیاتنا فی الافاق اللہ تعالیٰ فرمائے مستقبل کے بدتاست خون پل نشان اخپل سمبل زوخ پل غلامات فی الافاق آفاق جمع دو افق تا ہورائزن تا ہوئی دلتا تے حوالم مراد دی سشے مراد دی حوالم سافل حوالی او فیما بینہما اللہ تعالیٰ ہوئی پا دے طول کائنات اک بدتاست خپل نشانات خیم مستقبل کے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أرطا سخبر بدنون كي باغي كي بمتا تخبر نشانات خي يو داكتر تي سرجن دي زما دوست دي اغا ما تو وي داكتر كافر كي دي نشي اغا وي داكتر كافر اوي خصوصا سرجن خو بالکل نشي كي دي ما ورطا وجه وي وجه دارا چي دي يو سرجري كي باغي كي وطا دوزر نشاني دا الله تعالى دا قدرت معلوم دي او دوزر نشانه ده الله تعالی ده قدرتونو ده ده پا یو سرجری که معلومو ده شی پا خدای بانی عقیده پا خیده شی نا اللہ تعالی او فرماید چه سنوریهم آیاتنا فی الافاق او غالبان تاستا می ذکر کرده یو سک سرجن مسلمان شو چه تنه انترویو کرده ورده پس مسلمان شو چه دعوت در که اغوی نه دعوت موچانه ده رکره پیره چه موری سے بیان ده اغوی اغوی ده موری سے بیان میں نه ده وره دلی وی صده و قتل وی ده قرآن ترانسلیشن و ترجمه می کتا نوی دی آیت تا پکیو رسیدن چی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس اللہ تعالیٰ فرمائے دستاسو شکل جوڑوں دستاسو صورتو ساس فچرو ساسو بینی جوڑوں خلقا من بعد خلق من بعد خلق ترانسفارمیشن کی گی زکی وردداؤں نے درجتن فدرجتن نا ترانسفارم کوم مستقل خلقا دے ہر سٹیپ تے مستقل کریشن ہوئی خلقا من بعد خلق درجہ پا درجہ ستا ٹرانسفار کوم دے یو نبلتا ماہیت دے بدلو ما شکل صورت دے بدلو ما داغش کیفیت و ہوئیت بدلو دا اگے اگا اصل حقیقت اگا ٹرانسفارم کوم تبدیل ماہیت رضی کو ورطوئی ٹرانسفارمیشن ستا سے دا منطق کتاب کیا دے تبدیل ماہیت ماہیاتو کی تبدیل لازی کتا رضی زکر لوئی منطق خوبا سیر کتاب انہا نصاب نے منطق دا نصاب نے اباسے میں بدلتا چلی یا بٹور گلی نہ سے یہ مسئلہ بن پوئے تبدیل پہ ماہیا تو کرا دی نو بیا وڑی وہی تو قرآن فہمائے تھا قرآن فہمائے تھا بھائی وہ کتاب دے تاپ سے نظر تیسری فقہ کی تاریخ و ارتقا فقہ کی تاریخ تو مستحد پر شرائط ہو کے مستحد پر شرائط ہو کے کہ مستحد دا پارا سے شرائط یا سا و صاف تھی داغت کوالٹی اس دی پائے کہ یہ کوالٹی مالی کرے گا کہ رضف منطق بانے مکمل عبور پکار دے صحیح یوں مولی صاحب ہوئے دانور خبریں کوئی ٹولو ٹھیک ٹھیک ٹھیک کتاب نہیں کرے دا منطق بھائی پہ کیسے مصیبت کرے رہی دا منطق پہ کہ منطق بانے مکمل عبور پکار دے دا پہ کیسے مصیبت کرے رہی صحیح دا اجتہاد لارا کرنا کرے دا نمائے دا اجتہاد لار میں ذکر آنا کرے چھے پہ منطق نہ پوئے گی پہ تبدیل دا ماہیت ہم نہ پوئے گی چھے ماہیاتو کی تبدیل تبدیل راضی ہو کرنا راضی قرآن کریم پہ پلہ ہوئی راضی پکی دیو جی ہوئے خلقا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اللہ تعالیٰ وی دے انسان شکل سورج جوڑو ما دا غوی بنیا و سرکچر جوڑو خلقا من بعد خلق خلقا فارمیشن و تبدیل دا ماہیت کم نطفا زان دے اٹھے دے وہ علاقہ ٹوٹلی دا آگے نہ بدل شے دے ٹوٹلی دا آگے کا فارمیشن شے دے قرآن کریم کے بلدہ اللہ تعالیٰ و فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الغلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما الله تعالى فرمائے اصلا میں انسان جو کرے دے سلالة من تین اب تاس سلول خفی جنی امام مسلم یو حدیث نقل کرے من صلى علينا السيف من صلى علينا السيف یو عالم یو کتاب لکھ رہے الصارم المسلول سچے الصارم المسلول سلول دے تو ویسے نے تی کی نا تر راو باسے صحیح اللہ تعالیٰ لفظ سلالہ میرے دے چھے دن نا سشیر ہے اس طرح شیرے دے داس نے چھے خدای خط راو خدای سکولال خونہ دے چھے خط راو اس طرح منگے جوڑ کر آدم علیہ السلام منگے ہو لگو سر منگے ہو مصورہی ہوا چھے خط راو اس طرح بس داسی بنا ٹیلور کھولو پیدا کیو صحیح بھائی کہ حضرت آدم پیدا شو نا اللہ تعالیٰ من سلالت من تین نو سلالہ موجودہ سائنسی اصطلاح کی وہی نیوکلیس دیوش اصل جو ہر رائستر لیکن نیوکلیر یو لفظ دے نیوکلیس یو نیوکلیس ایٹم میرا وستر خطنا اداغین میں آدم جڑکا علیہ السلام دے وجنا ابو نواز ہوئی وفیق انتوت العالم الاکبرو تب جو دی یو موٹے خارن ہے خود تو نیوکلیس نے دے ٹھولو کائناتو تب یہ خطول کائنات ستا تابیدی ہوتا لگیا ہے دارے پر مزاج پوئے گے کہ تو نیوکلیس نہ ہوئے تب حس پہ پتہ نہ پوچھ لیو زمکی سر سو کم دے غر سر سو کم دریاب سر سو کم سمندر سر سو کم تو تذکیر تصور قرآن کی چیزے دا نیوکلیس نہ ہوئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ اللہ تعالیٰ فرمائے اگیل بعد دد نسل شوروش دد نطفے شکل کی ثم جعلناه نطفة في قرار مكين او نطفة وصف كنا بل شراغ كلونينج سو شراغ كلونينج نو داکتران بم تاسو کی ناس تغیدی بانی پوئی گی اگر چه دا دوارا کس مشیونا پا هر انسان کی موجودی میل او فیمیل کی خو پا یو کی غالب بھی بلکی مغلوب بھی دا دا غالب اثرو کی دا غیر غالب کی او یو انسان تے پیدا شی صحیح کلا سائنٹیفک طریقی سرا چه اگر دوارا اجداد یو بدن نرا واخلے دوارا اداغی اوبر سر کنٹراس ہوشی نو انسان پیدا شی یو زائنہ دیو ٹیشو نے پیدا شی حضرتانو بار تقدیر قرآن کریم دیتا ہوئی نطفہ امشاج اِلَّا خَلَقْنَاو مِن نُطْفَةٍ امشاجٍ فَجَعَلْنَاو سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ فرمائے ما انسان پیدا کہ من نطفتن ایک زور سروائی دا لفظ امشاجٍ یو لفظ دے عربی کی مزجہ او یو لفظ دے مشجہ دا مزجہ مانا شیم اکسکول خدا مشجہ دا دا لفظ تغیر پا دی دلاوت دلاوت کے جردی دا مکسر پا بلانداز بانے جوڑ دے سائنس دانان او زوارو جیو الورتوی زائے گوٹ اِلَّا خَلَقْنَاو مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاو سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ فرمائے ما انسان پیدا کد نطفے امشاج نا زائے گوٹ نا فَجَعَلْنَاو سَمِيعًا بَصِيرًا دانا چا سترگی مورکنے غگونا سترگی غگونا خر لزماو تانا غٹ غٹ ورکنی دی سمیع و بصیر استلال علی قرآن چی دے میں عقل مند جوڑ کر دل میں انٹریکٹ ورکر دل میں سور کر دل میں وسڈم ورک دکی میں دے دا یو داسی ایلیمنٹ لگو چی دے پہ خرم کنٹرول کئی ہو ہاتھی پہ ہم کنٹرول کئی ہو جہاز پہ ہم کنٹرول کئی ہو شپ پہ ہم کنٹرول کئی ہو سمندر پہ ہم کنٹرول کئی ہر بلا پہ اور صرف دانا اللہ تعالیٰ فرمائی کنٹرول کا کہ کنٹرول دیکھا دنیا پہ کنٹرول قرآن کریم فرمائی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تعالیٰ فرمائے ان استطعتم سوئی کوس دی وی دا چیلنج کول ندی دا ترغیب دے صحیح دا امر تعجیز ندی مولئی مولئی سے بولا یو ربن کیو مولئی دے اگر سوئی مولئی علی الحسامی نو مولئی مولئی سے بولا امر تعجیز ندی دا امر ترغیب دے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات نفوذ نفوذ معنی دا خروج نفوذ په معنی دا خروج دا د مجازی معنی ده د دې لټرل میننګ ار دې بالکل لغوی معنی نفوذ سرایت کولی انفلتریشن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات قطر دا ډایمیټر